NPO Radio 1. Het NOS-journaal. VVD en CDA willen dat Defensie verantwoordelijk wordt voor het bewaken en beveiligen van kabels en leidingen op de Noordzeebodem. Voor onze kust lopen veel belangrijke kabels, voor bijvoorbeeld internet- en windmolenparken, en die zijn volgens de politieke partijen te kwetsbaar. Nederland en Denemarken gaan samen de F-16-training voor Oekraïnse piloten leiden. De Amerikaanse minister van Defensie denkt dat de trainingen de komende weken kunnen beginnen. Ook andere landen zullen hieraan meedoen. AZ heeft 43 relschoppers een stadionverbod gegeven. Dat laat de Alkmaarse club weten. Gisteren werd bekend dat in totaal 11 supporters zijn opgepakt voor de rellen in het AZ-stadion vorige week. Een aantal van hen zit nog vast op verdenking van zware mishandeling. En twee dochters van vicepremier Sigrid Kaag hopen dat hun moeder de politiek verlaat. In de komende uitzending van College Tour zeggen ze dat ze vrezen dat hun moeder eindigt zoals Els Borst, de oud-minister van Volksgezondheid, die werd vermoord door een psychiatrisch patiënt. Kaag wordt al tijden ernstig bedreigd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Rachel Rossier en Jeroen Stekelenburg. Ja, goedenavond. De basketballers van Leiden en Donar strijden om het landskampioenschap. Daar zijn we bij. Ja, en wat niemand aan zag komen, gebeurde toch. Arne Slot vertrekt niet bij Feyenoord, maar blijft. 1 miljoen Nederlanders zijn lid van een koor. Maar welke is nou de beste? Hoort u ook. En het beste spannende boek is al wel bekend. We bellen zo met de winnaar van de Gouden Strop. Judoka Joanne van Lieshout werd op het WK op 2 na de beste. Ze won daar dus bronzen. En ze is nog maar 21 jaar. Straks haar verhaal. Ja, we zijn er tot 11 uur. Maar eerst gaan we basketballen. De strijd om de nationale titel die ligt nog helemaal open. 1-1 staat het in de Best of Five-serie tussen Leiden en Donar. Leon Kersten is voor ons in Leiden, want daar is wedstrijd nummer 3. Zondag kwam Donar in een absolute thriller op 1-0. Dinsdag in Groningen was Leiden de beste. Leon, wat denk je dat het vandaag gaat worden? Ja, je hebt het net over een spannend boek. Ik denk dat we er nog wel één kunnen gaan schrijven. Want je refereert terecht aan zondag. 2 verlengingen en toen won Donar. Toen scheen de zon vol op die 5 mei al. Was het hier tropisch warm. Daarna verplaatste de caravaan zich naar Groningen. Dinsdagavond, iets meer dan 48 uur later. Was ook weer een thriller. 3 puntjes verschil in het voordeel van Leiden. Dat was onverwacht. En nu stuitert de bal in de 5 meihal. Is het volgens mij nog drukker dan zondag. Want ik zie echt overal mensen. Ze hangen nog net niet aan het plafond. Maar op alle plekken waar iemand kan staan, staat iemand. En het thuispubliek zit nu dat Leiden op 2-0 voorkomt. Het is een best of 5 serie. Dus wie het eerst 3 wedstrijden wint, is kampioen van Nederland. Ze hebben beide dus 1 uitwedstrijd gewonnen. En dan is het 1-1. En de ploeg die vandaag wint, komt op matchpoint, zoals dat zo mooi heet. Want die komt op 2-1 in de serie. En kan de volgende wedstrijd, zaterdagavond, is die in Groningen, kan dan kampioen worden. De thuisploeg, zou je normaal gesproken zeggen, heeft voordeel. Maar deze serie is een beetje raar, want 2 keer heeft de uitploeg gewonnen. Het was ook een beetje 2 keer aan elkaar snuffelen. Wat kunnen we goed, wat kunnen we slecht. En deze wedstrijd wordt denk ik intens. En dan zal het publiek een rol in spelen. Het zit, ja, ik zei het al, heel vol. Ze zitten om mij heen. Je zult ze goed horen vanavond. Maar de start is voor Leiden. Het is 2-0. Groningen verliest zojuist de bal. Leiden probeert er 4-0 van te maken. Maar die bal gaat mis. Dat zal deze wedstrijd tekenen. 1 minuutje gespeeld. Stand Leiden-Donar 2-0. Ja, dat gaat een heet avondje worden, zo te horen in Leiden. Zonder verlenging is de afloop iets na 10. We houden u tijdens deze uitzending op de hoogte. Kijk, we zitten hier voor de persconferentie van aanstaande zondag. En daar kan ik ook alle antwoorden op geven die je wil. Maar ik zit hier niet om over de toekomst van mezelf te praten. Ik ben zo netjes geweest om je helemaal uit te laten praten. En je krijgt voor mij hetzelfde antwoord als van je, als je collega, dat ik hier zit voor de wedstrijd van zondag. Alles wat nu over mijn toekomst gaat, zou afleiden van waarom we hier vooral vandaag staan, namelijk dat we met Feyenoord landskampioen zijn geworden. Ja, lange tijd hield Arne Slot zijn toekomstkaarten voor de borst. Maar vanochtend ging de kogel toch door de Rotterdamse kerk. Een zucht van verlichting ging vervolgens door Rotterdam-Zuid toen bekend werd dat hij bij Feyenoord blijft. En we gaan van Arne naar Arno, sportverslaggever Arno Vermeulen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goed nieuws dus voor Feyenoord. Wat betekent dit voor Feyenoord? Nou ja, dat geeft continuïteit. Hè. Arne Slot heeft 2 seizoenen lang Feyenoord naar een hoger niveau getild. Eerst vooral Europees. En dit jaar natuurlijk in de Eredivisie, trouwens ook wel in Europa. Feyenoord landskampioen met een enorme voorsprong op PSV en Ajax. En iedereen is er wel van overtuigd dat hij een toptrainer is. Ja, als zo'n trainer dan vertrekt, dan moet je maar weer zien hoe je dat gaat oplossen. Daar werd al over gespeculeerd. Dat blijkt gewoon ontzettend lastig te zijn. Nou, dat kunnen ze nu achter zich laten, want hij blijft nog een jaar trainen bij Feyenoord. Nou, dat betekent dat je een goede trainer in huis hebt. Dat de spelers misschien wat langer bij je kunnen blijven, omdat ze niet de behoefte hebben om te vertrekken naar andere clubs. Dat spelers wat gemakkelijker aangetrokken kunnen worden, omdat ze denken van nou, ik wil wel graag met die Slot samenwerken, want dat is een toptrainer. Dus er zitten allemaal pluspunten aan. En ik denk dat ze in Rotterdam wel behoorlijk vrolijk over straat lopen. Ja, ja, kan ik me voorstellen. Nu waren er toch echt wel geruchten over een mogelijke overstap naar Engeland. Ja, maar er is ook wel contact geweest. Maar het is altijd een beetje een woordenspel. Hè. Slot zegt zelf natuurlijk ook dat hij geen contact heeft gehad. Feyenoord zei tot een paar dagen geleden dat er geen serieuze interesse was. Maar we weten uit Engeland, waar alle grote media exact hetzelfde berichten, dat wel degelijk Spurs contact heeft gehad met Feyenoord. Arne Slot had geen clausule in zijn contract. Dat betekende dat Feyenoord een vergoedingssom kon vragen voor Slot en ook voor de anderen in zijn staf. Want dan vertrek je meestal met je hele clubje naar, in dit geval dan naar Londen. En dat bedrag dat staat op 15 miljoen euro. Zo. De eigenaar van Spurs, toch een behoorlijk rijke man, meneer Levy, vond dat blijkbaar wat veel. Heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen. En nou ja, dan is het heel simpel. Slot had nog een contract voor 2 jaar. Feyenoord wil hem heel graag behouden en heeft ongetwijfeld zijn salaris nog wat opgepimpt. Ja, dus was de conclusie van, dan gaan we in ieder geval nog 1 jaar door samen. Ja, nou is in de berichtgeving van vandaag, Arno, ja, probeert Slot het zo te laten lijken dat hij heel bewust heeft gekozen om bij Feyenoord te blijven. Nou, uit jouw woorden begrijp ik ook wel dat er misschien niet echt een keuze was, hè? Dat Spurs zo schrok van dat bedrag. Wat is de kip? Wat is het ei? Nou ja, het is natuurlijk wel. Natuurlijk zegt Slot dat begrijp ik ook wel. Je probeert het wel een beetje naar je toe te praten. Maar als zijn zaakwaarnemers contact hebben gehad met Londen, Pimenta, de Braziliaanse, dan weet Slot daar ook van. Alleen doe je dat natuurlijk nooit zelf, maar wel via een zaakwaarnemer. En bovendien, als ze in Engeland zeggen, en ik vertrouw daar echt op die media daar, die schrijven dat niet zomaar, dat is niet de pulpmedia, dat er gesproken is tussen Spurs en Feyenoord, dan was Slot natuurlijk geïnteresseerd om naar Londen te gaan, want anders hoeven zij niet met Feyenoord te praten. Dus nee, het zal niet precies kloppen. Morgen is er een persconferentie van Arne Slot. Ook dat zal best wel een woordenspel worden. Je moet er helemaal rekening mee houden dat je niet altijd precies het naadje van de kous hoort, omdat de partijen daar niet altijd belang bij hebben. Van de andere kant, er is ook niet zoveel geks aan de hand. Hè? Ik bedoel, Slot was natuurlijk geïnteresseerd om naar Londen te gaan, want hij heeft altijd gezegd dat zijn grote droom ligt in de Premier League. En dat het dan nu niet doorgaat, is voor hem geen enkele reden tot paniek. Hij heeft een geweldig team bij Feyenoord. Hij heeft het enorm naar zijn zin bij Feyenoord. Hij krijgt alle ruimte bij die club om zijn werk te doen. Hij wordt zeer goed betaald daar. Dus dan ga je natuurlijk niet je kont tegen de krip gooien. Dan ga je gewoon een jaar bij Feyenoord in die Champions League proberen te stunten en weer landskampioen te worden. Nou, en dan kan hij altijd nog over 12 maanden bijvoorbeeld naar Engeland, als dat nog steeds dan opportun is. Ja, en die contractvernieuwing, want hij blijft dus bij Feyenoord, dat is allemaal goed nieuws. Zoals je zei, heeft het daar naar zijn zin. Maar het zal hem ook geen windeieren hebben gelegd. Hebben we een idee van wat hij gaat verdienen bij Feyenoord? Hij had toch een contract. Hij heeft een contract getekend niet zo lang geleden, hè, verlengd bij Feyenoord. Hij begon een bedrag toen hij naar Feyenoord ging 2 jaar geleden, lag zijn salaris ongeveer rond de 1,5 miljoen euro. In Engeland weten we dat de bedragen daar lopen in de top tussen de 20 en de 10 miljoen euro ongeveer. Guardiola is de top, Klopp, Ten Hag zit rond de 10 miljoen euro. Dus je mag aannemen, de Spurs betalen voor Conte uit mijn hoofd. Ik dacht zelfs ook iets van 15 miljoen. In ieder geval, die was de nummer 3 in Engeland. Dat is de voormalige coach van Tottenham Hotspur. Dus voor Slot had er een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen euro in Engeland wel gelegen. Nou ja, je moet er echt vanuit gaan dat Feyenoord een maxbedrag betaalt nu voor Slot, wat ze nog nooit betaald hebben voor een trainer. En ik denk dat het zeker niet minder zal zijn dan 5 miljoen euro. En dat is voor Feyenoord natuurlijk gewoon veel geld. Maar ze gaan ook veel geld verdienen. Champions League. Ja. Ze kunnen spelers voor veel geld verkopen komende zomer. Kutsu, als die vertrekt, dan moet je ook denken aan een bedrag van 20, 25 miljoen euro. Dus het wordt ook wel weer terugverdiend. Het is marktconform, zoals we dat dan noemen. Ja. Nou, het is dus duidelijk. Arne blijft bij Feyenoord. Dankjewel, Arno Vermeulen. Goedenavond. Ook in Engeland was de contractverlenging van Arne Slot nieuws, groot nieuws zelfs, bijvoorbeeld bij Sky Sports. Breaking news just reaching us now, and it's more slightly concerning news for Tottenham Hotspur, because we understand that one of their managerial targets, Arne Slot, is going to stay at Feyenoord amid this interest from Tottenham. Ja, contact nu met Engeland-correspondent Geert Langendorf. Goedenavond, Geert. Ja, in Nederland toch wel een hoop blijdschap, hè? Met name in Rotterdam, dat Slot hier blijft. Hoe is er in Engeland gereageerd? En was hij nou echt een hele serieuze kandidaat bij Spurs? Hij was zeker een hele serieuze kandidaat. Ik kreeg al sms'en van serieuze media ongeveer 2-3 weken geleden. Dat geruchten gingen dat Daniel Levy, de voorzitter en mede-eigenaar van Spurs, zijn zinnen had gezet op Slot. Hij was toen nog geen hoofdkandidaat, maar dat is hij de laatste weken, als je de Engelse media mag geloven, zeker wel geworden. Dus het kwam ook echt als een schok aan. En niet alleen Sky Sports opende ermee, maar ook BBC, het journaal net, om 8 uur opende ermee. En eigenlijk is niet alleen maar de teneur van, oh wat jammer dat Slot niet komt, maar waar gaat dit nu heen met Spurs? Dit is namelijk niet de eerste keer dat ze heel erg lang op een opvolger van een trainer wachten. Nu is dat de teller ruim op 60 dagen na het vertrek van Conte. Het record lag een paar jaar geleden toen Mourinho vertrok en het 72 dagen kostte. En onderweg zei iedereen nee. Dus wat dat betreft wordt er meer gekeken ook naar de toekomst. Hoe moet het verder met Spurs? Ja, dus dat is het verhaal in Engeland met name. Logisch ook wel. Die bekommeren zich niet zozeer om Arne Slot, maar om Tottenham Hotspur. Ja, dan over een andere Nederlandse trainer. Eentje die Champions League voetbal kan gaan veiligstellen met Manchester United, Erik ten Hag. Ze spelen vanavond tegen Chelsea. Gaat dat gebeuren? Alles lijkt erop dat dat wel gaat gebeuren. Ze hebben maar 1 punt nodig tegen een heel zwak Chelsea. Als ze blijven waar ze staan, dus zo rond de 12e plek, dan wordt het de slechtste seizoen sinds 1995-96. En zelfs Lampard, een beetje de trainer, een klein beetje schamper voor de wedstrijd, zei op televisie: we spelen alleen nog maar voor de eer. En Ten Hag, die kwam met een grote glimlach naar buiten en zei: ja, wij gaan absoluut voor de winst. Wij doen niet aan een punt. Dus als alles gaat lopen zoals het lijkt te gaan lopen, dan wordt het een eenvoudige 2-3-0 zegen voor Man United. En kunnen ze zich opmaken voor de Champions League. En wat is dan de balans van dit eerste seizoen van Erik ten Hag? Want ze hebben de League Cup gewonnen. Ze halen dan Champions League voetbal. Ze spelen nog in de finale van de FA Cup. Er was een periode dat de kritieken lyrisch waren. Maar wat vind jij nou dat de balans is van seizoen 1? Bovengemiddeld toch wel. De prognose voor dit seizoen was ook gezien de selectie. Met name ook de sfeer in de kleedkamer die uitermate slecht was. Er was de prognose ongeveer rond de 7e plek eindigen. Hopelijk de halve finale van de FA Cup halen. En misschien, als het enigszins kon, de League Cup winnen. Daarin is hij meer dan geslaagd. En bovendien heeft hij een enorme grote horde genomen door door de soap rond Cristiano Ronaldo, die met heel veel bombarie vertrok toen het WK begon. En dat hij een zeer kwalijk interview had gegeven, in ieder geval voor Manchester United. Is dat misschien wel zijn grootste prestatie van dit seizoen? Dat hij die toch eigenlijk behoorlijk, uiteindelijk geruisloos, dat interview dat deed wel wat stof opwaaien, maar dat hij dat glansrijk won, die strijd met Ronaldo? Ja, absoluut. Ja, zeker weten. In mijn beleving zeker. Zeker. Cristiano Ronaldo was op dat moment, toen hij nog bij de club zat, gezichtsbepalend, trok alle aandacht naar zich toe, bepaalde de sfeer in de kleedkamer. En als dan zo'n groot zwaargewicht vertrekt en je doet dat eigenlijk zonder puntverlies en je wint ook nog een beker en je blijft tot februari, maart eigenlijk ook nog op titelkoers, dan heb je het echt heel knap gedaan. En als je kijkt naar de selectie die tot zijn beschikking heeft, dan is dat, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Liverpool en zeker met Manchester City, maar ook met Arsenal, is het redelijk, maar niet heel goed. Dus hij heeft in dat opzicht heeft hij echt wonderen verricht. En ik denk ook dat de Engelsen zeer blij met hem zijn. Ja, maar die periode waar je het net over hebt, hè, toen schakelden ze ook Barcelona uit in Europa. Ja, toen leek hij wel een soort mythische status aan te nemen. Werd hij in één adem genoemd met trainers als Guardiola en Klopp. Is dat nog steeds zo of is dat ietsje minder geworden? Het is wel iets minder geworden. En je kent de Engelse media ook. Als het goed gaat, als je inderdaad Barcelona uitschakelt, dan word je op een voetstuk gezet. En En kan het niet op. Guardiola is inmiddels, nu die op jacht is naar de treble, is in een ander melkwegstelsel terechtgekomen. Maar hij wordt nog steeds gezien als de ideale opvolger van Alex Ferguson. En eigenlijk kan je na één seizoen, waarin hij toch wel heel veel problemen heeft gehad, binnen en buiten het veld bij de club, ja, kan je dat alleen maar als een heel groot compliment zien. Ja, vanavond dus moeten ze dat punt nog binnenhalen tegen Chelsea. En dan volgend jaar kijken of ze mee kunnen gaan doen om de titel in Engeland. Dankjewel voor nu, Geert. Ja, we gaan gelijk naar basketbal, de strijd om de nationale titel. Leon Kerst, hoe is het daar? Spannend, dat in ieder geval. 7 minuten gebasketbal, stand 9-7. Dat klinkt heel veel, maar het is echt heel weinig. Maar het is de derde wedstrijd in 5 dagen. En de spelers worden moe en de schoten gaan niet meer zo zuiver. Nu wel, Branch Fordonar, die maakt het gelijk, 9-9. Het is een spannend boek, deze serie. Ik zei het al. En deze wedstrijd gaat ook, denk ik, heel lang gelijk op. Maar ik sprak voor de wedstrijd wat spelers. Want ja, de derde wedstrijd in 5 dagen, daar word je toch moe van. Toen zeiden ze, aantal, nou ja, moe, dat wel. Maar we hebben veel meer last van allemaal kleine pijntjes. Want ja, je krijgt natuurlijk wel wat te verduren in zo'n basketbalwedstrijd. Maar geen tijd om te herstellen. Want om de andere dag moet er gebasketbald worden. Nu Rutherford omhoog. Ja, dat lijkt een makkelijke bal. Maar de rebound is voor Ventscoot. En dan wordt het 11-9 voor Leiden. En ja, beide teams hebben daar natuurlijk last van. Dat er zoveel gebasketbald moet worden in korte tijd. Nu Leon Williams, die rent iedereen voorbij. Maakt een lay-up, maar die gaat mis. En dan gaat hij even verhaal halen bij de scheidsrechter. Want er is wel een fout gemaakt. Is ook gefloten. En dit wordt een wedstrijd, denk ik, met een lage score. Dat is niet zo moeilijk te voorspellen. Maar wie gaat uiteindelijk het slimst zijn? Daar ben ik vooral benieuwd naar. Slim om naar de ring te gaan. Leon Williams deed dat heel goed. 2 vrijworpen voor Donar. Nog 2 minuten tot aan de ruststand. 11-9 voor Leiden. See the wise man eyes above. Ja, prachtig nummer. What a Fool Believes van de Doobie Brothers. Ja, de Gouden Strop, de prijs voor de beste Nederlandse thriller, gaat dit jaar naar schrijver John Kuipers met zijn boek Mussert's Schaduw. John, gefeliciteerd. Ja, hartelijk dank. Zeker. Ja, ik begrijp, John, dit is je thriller debuut. En jij wint meteen de Gouden Strop. Je legt de lat wel hoog. Ja, dat is wel... Wat dat er gaat, had ik er niet echt op gerekend. Ik ben al op leeftijd, 68. En dan debuteren en dan ook nog meteen laten we zeggen, het kampioenschap van Nederland winnen qua thrillerprijzen. Ja, dat hakt er positief in, zou ik maar zeggen. Ja, ja, kan ik me voorstellen. Hoe lang ben je bezig geweest met je boek? Dit boek, nou, het schrijven zelf betrekkelijk snel. Ik heb het in 3 maanden geschreven, maar er zit wel heel veel research in. Waarschijnlijk 2 tot 3 keer zo lang dan schrijven. Want kan je eens vertellen, waar gaat jouw boek over? Het boek speelt, zoals de titel al flink suggereert, speelt in de Tweede Wereldoorlog en dan in het eerste jaar in 1940. Het centrale thema is de NSB, die toen uiteraard in de vaart der volkeren naast de Duitsers snel omhoog kwam en snel populair werd. Waar het boek over gaat, de juridische adviseur van de NSB, die wordt doodgevonden in een trein op het station Hollandspoor in Den Haag. Wow. En mijn hoofdpersoon, die in het volgende boek ook weer terugkeert trouwens, die gaat dan die gaat zich begeven in een slangenkuil, want dat was de NSB. Yeah. En die gaat op zoek naar de moordenaar. Wauw, en dus het is een detective of een soort, het is een thriller natuurlijk, een spannend boek. Ja, het afgelopen jaar, het boek heeft heel veel recensies gekregen, goede recensies gelukkig. En het is van allerlei dingen beschuldigd, namelijk politieroman, thriller, historische thriller. Dus het is lastig om te vangen, want het speelt in de historie en het is politie. Dus je kan elk etiket erop plakken wat je wilt. En wat was voor jou de aanleiding om dit boek te schrijven? Of hoe kwam je ook op dit idee? Nou, dat idee is al behoorlijk oud. Het is al 40 jaar oud, dat idee. In de jaren 80 werkte ik als journalist bij het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau. En in die periode werden ontzettend veel boeken gepubliceerd over de oorlog. En dat was allemaal non-fictie. En ik kreeg die boeken allemaal op mijn bureau om de recensie te schrijven of inhoud weer te geven. Ik sprak heel veel schrijvers die nog toen levend rondliepen. Niet vergeten dat het inmiddels alweer 40 jaar verder is. En wat ik had bedacht toen, van ik zie allemaal non-fictie voorbij komen, dat leek mij een heel goed idee om dan zelf te proberen met alle informatie die ik had om over te schakelen op fictie. Ja. Dus ik heb mijn hoofdpersoon en het idee al 1988 of 89 bedacht. Maar waarom dan nu zo pas dat boek? Zo is het eigenlijk al. Alleen schrijven heb ik al, geloof ik, een jaar of 4, 5 geleden gedaan. Heb je lang mee rondgelopen dan met dat idee? Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Ja, ik had het gewoon te druk in mijn werk om het daaraan te wijden. Wat ik wel heb gedaan al die jaren, is heel veel aantekeningen maken, personages verzinnen, plots verzinnen, ontzettend veel research gedaan. Ik weet wel wat van geschiedenis, maar ook weer niet alles. Dus ik had stapels mappen met gegevens. En een aantal jaar geleden, toen ik mezelf met pensioen stuurde, heb ik al die map op tafel gelegd en ben gaan schrijven. En toen je eenmaal bezig was, ging het toen echt vanzelf? Want 3 maanden, dat klinkt helemaal niet als een lange periode om een thriller te schrijven. Laat staan, een thriller die ook nog iets wint. Dat zou normaal gesproken, die 3 maanden. Nou ja, goed, zoals ik al zei, gegevens verzamelen is veel meer, althans voor mij, veel meer werk. Misschien voor andere schrijvers niet, dat weet ik niet. Ja. Maar voor mij ik had het idee in mijn hoofd zitten voor dit eerste boek dan. En dat ging echt vrij snel. Maar ik ben wel een schrijver die voortdurend herschrijft en voortdurend eraan schaaft en verbetert en nog een keer verbetert. En toen je bezig was, John, voelde je toen gelijk, oh ja, dit gaat echt een knaller worden? Nou, daar had ik wel een paar weddenschappen afgesloten. Ja? Ja. Nee hoor, op dat moment, ik was wel tevreden zoals het er lag. Toen het bij Cargo, de imprint van de bezigerbij, terechtkwam, had ik wel het idee van, nou, het zit vrij goed in elkaar. Maar niet dat het succes zou krijgen, want dat werd het afgelopen jaar snel duidelijk dat ik niet van, nou, dit is het, ik heb het 8e wereldwonder nu uitgevonden met dit boek, dat niet. Dus wat dat er gaat, is het echt een verrassing. Hey, en hoe zagen die 3 maanden schrijver eruit? Huur je dan een hutje ergens of heb je dat gewoon thuis gedaan? Ja, ik heb een hutje thuis, zou ik maar zeggen. In de tuin? Werkkamer. Ik heb er zelf niet opgesloten, want ik heb helemaal geen vaste werkritme. Ik wissel af. Ik heb geen plan van, ik begin 's ochtends om 8 uur lunch en werk dan weer door tot 's middags het avondeten. So, ik schrijf wanneer ik kan en wanneer ik voel dat het lukt. Lukt het niet, dan stop ik gewoon. En dan ga ik een wandeling maken of ik drink een kop koffie en dan ga ik weer terug naar de schrijftafel. Dus zo hebben die 3 maanden eruit gezien. Ik zat achter mijn bureau en weer niet. En weer wel en weer niet. Het is heel onregelmatig. Wauw. Nou, ik vind het echt super knap hoor, John. En echt te gek. Je kreeg je prijs uit handen van Marion Pauw. Betekende dat nog iets voor je? Ja, nou ja, goed. Heel bekende voorgangster. De bekendheid die zij heeft, ja, die moet ik nog zien te verwerven. Daar heb ik waarschijnlijk dan vandaag een eerste stap voor gezet. Dus nee, dat was heel leuk. Ja, want zij is echt gelouterd natuurlijk. En het gekke is, ik ben geloof ik 2 keer zo oud dan zij. Maar ik ben wel een beginneling op het thrillerterrein. Ja, mooi. Er komt een deel 2, nog even snel. Ja. Er komt een deel 2, er komt de spannende weken. Die over 3 maanden ligt hij er? Nee, over 2 weken ligt hij in de winkel. Oh, oké. Okay. Die is al klaar, ligt in de drukker. Oh, geweldig. Nou, dan hebben we nog even wat om te lezen. John Kuipers, bedankt en geniet van de overwinning. Ja, dankjewel. We gaan nog snel terug even naar Leiden, naar Leon. Heet en spannend, dat waren een beetje de codewoorden in je vorige verslag. Hoe is dat nu? Ja, het is even ietsje minder spannend, want Donar heeft een voorsprong genomen. 7 puntjes, 25-18 in Leiden. Vooral omdat ze 3 punten raak schieten. Ze schieten er nu 3 raak en Leiden maar 1. En dan heb je een verschil van 6 punten. Nou ja, het zijn er 7 en dat is een simpele verklaring voor het verschil. Leiden heeft wat moeite in de aanval, vooral met die 3 punten raak schieten. Is het vermoeidheid? Is het onkunde? Het is moeilijk te zeggen, maar er is nog heel lang te spelen. We zitten pas in de tweede kwart, 2 minuten gespeeld. Wel een time-out van de coach van Leiden om even de puntjes op de i te zetten. 18-25 in het voordeel van Dona. Ja, het is bijna 9 uur. We zijn het volgende uur weer bij u terug met meer basketbal en ook judo. We gaan praten over judo en we gaan praten over Zing, het nieuwe EO-programma over zangkoren. Tot straks. NPO Radio 1. De winnaar van de Gouden Strop is onze gast. Wie dat is? Dat mysterie moeten we nog oplossen. Als taalschat Kees de Jonge van Theo Thijssen. Het boek viert zijn 100ste verjaardag. Peter van Vleuten weet hoe je een liedjeschrijver kunt worden. In Lang leven de Nederlandse taal ontvangen we hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Op NPO Radio 1. Zaterdag van 11 tot 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico.

Ja, welkom terug. Het is 9:04 met hier aan tafel judoka Joanne van Lieshout. Tot voor kort een talent dat prijzen pakte op jeugdtoernooien. Maar dat deed ze doodleuk ook op het senioren-WK waar ze debuteerde. Een bronzen medaille op je 21ste. Hoe flik je dat? Zing! Ja, zo heet het nieuwe tv-programma waarin koren en zanggroepen strijden om de titel Beste van Nederland. Presentatrice Annemar Zwart zit hier aan tafel met twee deelnemende dirigenten, Jeffrey en Hardy. Ja, en er is natuurlijk basketbal Leiden tegen Donar om de landstitel. Ja, en daar gaan we eerst even naartoe, naar Leiden dus. Leon, net stond Donar 7 punten voor. Hoe is het nu? 23-29, Donar op voorsprong. Maar Leiden is iets terug aan het komen. Ja, al zijn het maar 6 puntjes, maar ze hebben na deze time-out wel balbezit. En de kans om te scoren. En er gebeurt wel wat in deze wedstrijd. De scores zijn niet heel hoog, maar het aantal persoonlijke fouten aan de zijde van Donar is wel hoog. En dat kan aan het eind van de wedstrijd echt de doorslag gaan geven. Ik kan me voorstellen dat er bij Donar wat mensen zijn die zich afvragen waarom ze zoveel fouten tegenkrijgen. Want ze krijgen elke twijfelcall ook echt tegen. Maar ik ga me niet bemoeien met de scheidsrechters. Daar zijn zij voor en het tempo van de wedstrijd ligt zo hoog dat ik daar echt niet over ga oordelen. Al heb ik er wel redelijk zicht op. Zo letterlijk vanaf de lijn. Langs de lijn in de 5 meihal. 2 vrije worpen voor Rutherford. Vorige wedstrijd in Leiden, of in Groningen was hij de topscorer voor Leiden met 24 punten. Nu die vrije worp krijgt hij er niet in. Ja, dat zijn typisch van die dingen die moeten erin in zo'n wedstrijd die je eigenlijk moet winnen als thuisploeg. Maar het is ook een beetje het gevolg van die derde wedstrijd in 5 dagen. Het is allemaal niet meer zo scherp. De schotpercentages in deze wedstrijd zijn ook niet meer je van het. Het wordt echt puntjes sprokkelen en die tweede vrijworp gaat erin. Dus dat is weer een puntje gesprokkeld voor Leiden. Moeten nu verdedigen. Donar aanvallen. Majewski die zoekt een medespeler, vindt hij uiteindelijk in Gadeforce. En Leiden staat redelijk te verdedigen, want de bal is nog steeds buiten de driepuntslijn. Moet nu naar de ring toe. Taylor wordt goed verdedigd. Dan gaat die bal bijna naar de middenlijn. En dan is er nog 5 seconden op de klok. Moet Taylor 1 tegen 1 gaan naar de ring. Wordt goed verdedigd. Bal in de hoek. Een noodschot. Gaat er niet in. En de rebound is voor Olisemeka. Daar staat de Nigeriaan heel goed op te letten. En heeft hij de aanvallende rebound. En dat betekent een extra kans om te scoren. En hij scoort. En dat zijn dure puntjes voor Donar. 24-31 met nog 4 minuten te spelen. Tot aan de rust. Hier aan tafel, zoals gezegd, presentator Annemar Zwart van het nieuwe programma Zing. Samen met twee deelnemers, Harry en Jeffrey. Of Jeffrey? Ja, dat maakt niet uit, joh. Wat okay, me lekkerste klinkt. Voor mij Jeffrey. Ja, Jeffrey doe ik dan. Okay. Voor je internationale carrière. Ja, precies. Ja, Annemar, we wisten mij dat jij kon presenteren. Maar je kan dus dit ook al. If you need me, call me. No matter where you are. No matter. Maar dit ben jij gewoon, ja, samen met Giovanka. Ja, verrek. Ja, ik had het zelf nog niet teruggehoord, maar dat klinkt Hoe is dat nou, leuk? Ja, om dat terug te horen? Ja. Nou, ik vind het heel eerlijk. Ik vind het eigenlijk best wel goed klinken. Ja, nou meid, je mag wel trots zijn. Ik ging daar namelijk 10 keer dood, snap je? Ik vind het best wel een beetje spannend om te zingen. Wat een lef, inderdaad. Dus ik stond daar echt wel een beetje met geknepen billetjes. Ja, ja, want was het de vereiste om dit te mogen presenteren? Dat je ook, Nee, dat heb ik niet gehoord van tevoren. Nee, het is me niet gevraagd van tevoren. En wat nee. horen we eigenlijk? Is zing jij gewoon elke keer dit nummer? Of is dit de header? Nee, dit is alleen de opening van aflevering 1. Die wilden we natuurlijk extra feestelijk aanpakken. Dus dan zingen Giovanka en ik Ain't No Mountain High Enough. Samen met dus, zoals je hoort, de koren. Ah, ja, want het is een koorwedstrijd, hè? Het is een zanggroepenwedstrijd waarin we dus op zoek gaan naar de beste zanggroep van Nederland. Een zanggroepenwedstrijd. Ja. Oké, nou, straks gaan we er veel meer over horen, over de wereld van zanggroepen. Maar nu eerst naar judo. Ja, Joanne van Lieshout geldt al geruime tijd als een van de grootste talenten van Nederland. Afgelopen maand ruilde ze de talentenstatus meteen in voor een bronzen medaille op het WK. En nu is ze bij ons in de studio. Goedenavond, welkom. En voor mensen die jou niet kennen, gaan we je even voorstellen. Joanne van Lieshout komt uit een echte judo-familie. Vader Johnny en moeder Claudia waren allebei top-judoka's. Op 16-jarige leeftijd maakt Joanne al veel indruk door goud te winnen op het Europees Olympisch Festival. Bij de junioren hoort ze altijd tot de beste en wordt ze 2 keer wereldkampioen. Get the arm nice and tight. She's not going to work that. It out. No. Yeah. Here it comes. It's Help over. Top out. It's van Lieshout, who is world champion again. Vorig jaar maakte ze een droomdebuut bij de senioren door meteen goud te winnen op de Grand Prix van Portugal. Op de Grand Slam van Abu Dhabi pakten ze brons. En afgelopen maand laat ze op het WK de hele wereld nog maar eens kennis maken met haar geheime wapen, de armklem. Haar eerste partij van de dag wint ze met armklem. Dit is de tweede partij. Weer een armklem. Kwartfinale. Weer een armklem. Ik denk dat ze vandaag kunnen zien dat hij er aardig goed in zit. Joanne verslaat op het WK de beste judoka's van de wereld en verovert weer een bronzen medaille. Daarmee vestigt zij zich op 20-jarige leeftijd nu al bij de wereldtop. Het voelt nog zo onwerkelijk. Bizar. Ik kan het niet geloven. Ja, Joanne, je wordt er helemaal een beetje verlegen van volgens mij als je dit hoort. Ja, het is wel bijzonder om te horen. Ja? Ja, als het zo op een rijtje wordt gezet, is het wel heel bijzonder. Ja, is het allemaal een beetje bezonken allemaal? Het begint te komen, maar het voelt nog steeds wel een beetje raar of zo dat ik nu opeens derde van de wereld ben. En dat ik, het is gewoon bijna het hoogste bij de senioren en dat ik daar nu al tussen sta is, ja, super. En wat in dat filmpje terugkomt, die armklem, hè, is dat nou echt jouw specialiteit, typisch voor jou? Je hebt wel eens voetballers die een bepaalde beweging hebben, daar bekend mee zijn. Is dat bij jou die armklem? Heb er 3 van de 5 vijf partijen van gewonnen. Dus ik denk dat je daaraan wel kan zien dat het wel een sterk punt van mij is. Maar ja, de meeste judoka's doen niet veel op newaza, het grondgevecht. En houden het vooral in het staand gevecht. Maar ik vind het ook heel erg leuk om op newaza te winnen. Natuurlijk hou ik er ook van om iemand gewoon op de grond te gooien en een mooi punt te maken. Maar ja, uiteindelijk gaat het om winnen. En ja, als ik dat kan inzetten als sterk punt en als ik er partijen mee kan beslissen, dan maak ik daar zeker gebruik van. Maar is dat omdat dat judo jou zo met de paplepel is ingegoten? Is dat waarom jij zoiets als het grondgevecht ook kunt waarderen? Want er wordt wel eens gezegd dat je een beetje mix bent, hè? Van je vader, dat is iedereen, mix van vader en moeder, maar ook op judogebied. Ja, klopt. Mijn moeder was vooral in het staande goed en mijn vader op de grond. En ik heb een beetje van beide, dus ik kan wel zeggen denk ik dat ik een mix van hun ben. En ik denk dat alleen maar als wapen gebruikt kan worden. Omdat ik zowel staand als tachiwaza of staand als newaza een wedstrijd kan beslissen. Hey, we gaan het straks nog hebben over jouw familie ook. Maar even terug, want jij gaat voor het eerst naar een WK senioren. Vervolgens versla je de beste van de wereld. Win je brons. Ja, laten we nog even naar dat moment gaan. Van hoe heb je dat beleefd? Wat komt er dan allemaal op je af? Even voor de duidelijkheid, hoe oud ben je ook weer? 20. 20 jaar. Ja, voor het eerst kom ik daar. We waren al een paar dagen eerder naartoe gereisd. Dus daar nog gewoon een beetje getraind, rustig aangedaan. Eigenlijk voelde ik me best wel relaxed. En de dag voor de wedstrijd zat ik met mijn coach en ik zei... Ja, ik weet niet hoe het komt, maar ik ben helemaal nog niet zenuwachtig. Ik heb er gewoon vooral heel erg veel zin in. En ja, ik vraag me af wanneer die spanning eigenlijk gaat komen. Want het lijkt me wel dat het komt op zo'n groot toernooi. Maar dat bleef eigenlijk best wel lang weg en ik was gewoon rustig. En ja, toen de volgende dag in de ochtend, de dag van de wedstrijd, was ik nog steeds super relaxed. En ik had er vooral gewoon heel erg veel zin in. En dan ga je gewoon je dingetjes doen en dan start je warming up. Toen merkte ik wel van, oh ja, ik zit er wel echt lekker in. Ik voel me echt sterk en de warming up ging echt super goed. Hoe voel je dat dan? Gewoon je zit gewoon lekker in je vel of zo? Ja, het voelde gewoon allemaal heel natuurlijk en ja... Het klopte gewoon, zeg maar. Ja. Dus dat is al een super lekker gevoel. En dan start ik de eerste wedstrijd, die win ik best wel snel. Dus dat geeft nog meer vertrouwen om door te gaan. En dan sta ik tegen de nummer 1 geplaatste. Dus dan weet je dat gewoon een zware partij gaat worden. Alleen, ik had gewoon een heel goed plan gemaakt met mijn coach. En ik wist wat ik moest doen. En ik heb er natuurlijk wel eens eerder vast gehad op trainingstages. En ja, ik wist ergens wel dat het kon. En ik merkte ook in die wedstrijd dat ik steeds meer de overhand begon te krijgen. Ja, en uiteindelijk in goal te scoren krijg ik er ook weer in de armklem. En ja, Meestal als ik ergens de armklem wel heb, dan lukt die vaak ook wel. Dan is iemand eigenlijk al de klos. Ja, als ik een beginnetje heb gemaakt, dan, dan meestal kan ik hem ook wel afmaken. Ja. Dus toen won ik die en dan... Ja, dat is gewoon al een super lekker gevoel. Ja. En dan sta ik de ronde daarna tegen de Japanse. Twee keer vieze wereldkampioen. Echt wel een van de grootheden. En voor mijzelf is dat nog een grotere prestatie dat ik van haar won dan van de nummer 1 geplaatste. Japanners doen niet superveel wedstrijden, maar de wedstrijden die ze doen, winnen ze vaak wel. Waren toen die zenuwen er wel ineens? Ik heb in Tachiwaza heb ik hele goede overname die heel vaak lukt. En Japanners maken vaak een uchimata. Dat is een heupworp waarbij je been opzwaait. En daar kan ik vaak uitstappen. En dan mijn tegenstander doorsturen. En zij zetten die in het begin van de wedstrijd in. En toen merkte ik van... ik ga jou deze wedstrijd, denk ik... ga ik jou op deze stuur pakken. En ik wist gewoon dat ik daarvoor geduld moest hebben. Maar natuurlijk wel genoeg aanvallen moest blijven maken. Oké, dus wel, want sorry, ik ben helemaal, dus zit helemaal niet in de judo. Maar jij bent dan met iemand zo bezig. En nou ben je in je hoofd een soort strategie aan het uitdenken. Van, zo werk jij een beetje. En dit moet ik ongeveer doen om... Van tevoren heb ik dat in principe al met mijn coach beslist. Oh ja, tuurlijk, ja. Ik merkte gewoon toen zij die uchimata inzetten. Dat ik, ik had meteen een gevoel van, ik ga jou pakken op deze actie. En een minuut voor tijd lukte dat. Dus toen hoefde ik hem alleen nog maar uit te hieren. En kon ik met de winst van de mat af. Want dus je herbeleeft nu elke seconde van die partij. zie je het nog voor je, wat er toen gebeurde? Ik kan in principe nog precies vertellen wat er is gebeurd, die partij. Het is 2 weken geleden nu. Dus ik kan het eigenlijk nog wel precies navertellen. Maar is dat typisch voor jou of hebben al jouw collega's dat ook? Dat durf ik niet zo heel goed te zeggen. Maar ik heb dat zelf wel heel erg. Dat ik het gewoon weer kan afspelen. Ja. En wat komt er dan allemaal op je af? Want dan komen er sponsoren, trainingspartners. En die staan allemaal in de rij om met jou samen te werken. Kan ik me zo voorstellen? Iedereen was natuurlijk super blij. En niemand had het eigenlijk verwacht dat het zou gebeuren. Ik had ook een hele pittige loting. En de loting was al 4 dagen voordat ik moest judoën. Dus ik had hem al even. Ik wist hem al even. En ik wist ook wel dat het dat het wel gewoon een pittige loting was. Maar met judo kan alles gebeuren. En daarvoor, daar ging ik ook voor. Dat het dan lukt en niemand verwachtte, dat is misschien nog wel mooier dan vorig jaar toen ik weer voor de 2e keer wereldkampioen werd bij de junioren. Daar had iedereen een bepaalde verwachting. En nu was dat totaal niet zo. Dus iedereen was helemaal nog meer enthousiast, zeg maar. Dus dat was wel heel erg leuk. Want heeft het iets veranderd? Doet het iets met je status? Je traint met alle Nederlandse judo'ers op Papendal. Word je anders aangekeken? Dat hoop ik niet. Maar ik heb afgelopen 2 weken vakantie gehad. Dus ik ben nog niet veel in Papendal terug geweest. Je bent wel iets eerder begonnen, geloof ik. Je vakantie niet helemaal afgemaakt. Je ongeduldig om weer te beginnen? Ik had er dinsdag alweer heel erg zin in. Dus ik ben dinsdag alweer naar Papendal even gegaan om even te trainen. Maar ik mocht niet te veel doen. Kun je slecht stilzitten? Ja. Ja. Hey, dat judo zit natuurlijk gewoon in jouw bloed. Want jouw vader Johnny was top judoka. Jouw moeder Claudia ook. Welke rol hebben jouw ouders gespeeld in jouw carrière? Ik denk wel een hele belangrijke rol. Vroeger maakte je natuurlijk niet per se eigen keuzes in op basis van, zeg maar, ik ga naar die club of naar die club. Ik ben begonnen bij mij in Lierop en al snel... Hoe oud was je toen je begon? 5. 5 jaar? Ja. Dus jouw ouders brachten je toen? Was mijn broer die judo'de al. Ja. En ik moest natuurlijk meekijken naar de training. En toen wilde ik al heel snel beginnen. Alleen ik moest nog even wachten tot ik 5 was. Want eerder mocht ik toen nog niet beginnen. Dus dat is ook wel een reden dat ik ben begonnen door mijn broer. Maar uiteindelijk dan merk je dat je beter wordt en stappen gaat maken. En ik denk dat mijn ouders wel heel erg voor gezorgd hebben dat ik die stappen ook kon blijven maken. En op het moment dat ik minder uitdaging had, zij probeerden uitdaging te zoeken. Dus bij een andere club gaan zoeken, wat meer gaan trainen. En ik denk dat zij met hun ervaring mij daarin wel heel erg geholpen hebben. En was het al snel duidelijk ook, want je bent dan een jong meisje van 5. Je grote broer is je rolmodel. Was het ook al snel duidelijk van, oh ja, nee, die kan wel wat, die Joanne. Die is echt goed. Ik heb toen ik jong was wel veel al meteen gewonnen. Dat waren natuurlijk kleine wedstrijdjes. Maar ik wilde gewoon altijd winnen. Ik wilde gewoon niet verliezen, zeg maar. Dat is een goed begin. Ja, en ik won ook. Dus... Dat is dan sowieso lekker. En ik denk als kind, als je heel veel wint, dan blijf je het sowieso heel erg leuk vinden. Dus ja, zo is dat alleen maar uitgegroeid. Ja, ja. Hey, en je oudere broer. Op wie wilde de jonge Joanne eigenlijk het meest lijken? Op je vader, moeder of broer? Weet ik niet echt. Ik denk gewoon dat ze allemaal een voorbeeld voor mij waren en dat ik ze allemaal achterna wilde. Ja. Nou, dus je broer, die werd een paar jaar geleden ziek, hè? Die is inmiddels overleden. Klopt. Kwam er toen een moment dat jij dat judo aan de kant wilde schuiven? Dat zou ik me voor kunnen stellen, als je voorbeeld wegvalt. Nou, juist eigenlijk totaal niet. Voor mij was judo natuurlijk ook juist een uitlaatklep. En waarbij ik even niet over de situatie na hoefde te denken en gewoon lekker... voluit kon gaan, zonder na te denken. Gewoon lekker met training kon doen. Even weg uit alle... alle... Ellende. Een uitlaatklep, echt. Ja, echt een klassieke uitlaatklep. En ja, ik weet ook dat mijn broer Juri niet anders gewild had dan dat ik was blijven judoën en was blijven doen wat ik het allerleukste vond. Was hier ook een beetje bij in Doha, toen je brons won op dat WK, denk je? Ja, tuurlijk. Ja. Heeft het voordelen dat die hele dat jullie zo'n judo-familie hebben? Dat je kan sparren met je vader, je moeder, met je hebt nog een jonger broertje? Ja, dat denk ik wel. Ja, het gaat wel vaak bij ons thuis natuurlijk over judo. Maar ja, zij steunen mijn hele gezin en familie steunt me echt in alles wat ik doe. En ja, ik denk dat alleen maar heel erg positief is. En ik ben nooit gepusht vanuit thuis. Het is altijd vanuit mijn eigen gekomen en ik denk dat dat het belangrijkste is. Bij ons was het rustig stoeien thuis, maar hoe gaat het bij jullie dan? ik moet zeggen dat wij thuis nu niet meer heel veel stoeien. Maar vroeger met mijn broertjes armklem wel eens. Nou, niet? Dat mocht toen nog niet. Nee? Nee, dat mag pas vanaf de min 18 jaar. Dus toen... Vooral op de judomat ging het er wel echt stoeien. Maar thuis was het gewoon voor de fun. Hey, en win je van je vader en je moeder nu als je tegen ze judo? Nou, ik denk nu wel. Ja. Een paar jaar geleden nog niet. Maar ik denk dat ik nu wel kan zeggen dat wel goed moet komen. Ja, de Spelen komen eraan, hè? Volgend jaar in de zomer. Dat weet je ongetwijfeld. Ja. Is dat nu waar je alles op richt? Natuurlijk is dat een groot doel. En wil ik daar volgend jaar staan. Maar ik ben vooral nu heel erg bezig met mezelf blijven ontwikkelen. En ik heb nu, ik ben best wel in een stijgende lijn. En die wil ik graag vasthouden en doorzetten. En ik weet dat ik nog veel beter moet en kan worden. Dus daar ben ik vooral nu mee bezig om gewoon echt beter te worden. En ja, dan zie ik wel of dat genoeg is voor volgend jaar de Spelen al. Maar dat is waar ik nu vooral mee bezig ben. Want jij vertelde net over dat jij de Japanse bestudeert. Denk je dat anderen dat nu met jou gaan doen? Dat ze in detail gaan kijken hoe ze van jou kunnen winnen? Ja, dat denk ik. Ik denk dat het al gebeurde. Maar meer en meer. Want je ik bent denk nu dat natuurlijk... het nu inderdaad wel ietsje meer zal gebeuren. Ja. Verandert iets met de druk voor jou? Dat je nu een medaille hebt gewonnen op het WK richting de Spelen? Nee, niet per se. Want ik wil gewoon echt beter worden. En dat is waar ik me vooral nu echt op richt. Hoeveel medailles en wat voor medailles daarbij komen kijken... dat is alleen maar fijn. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ik beter word. En dan hopelijk komen daar ook vanzelf veel medailles bij. Ja, Nou, dank je wel voor nu. En succes met het jaar dat je hebt om je voor te bereiden straks op die Olympische Spelen die over een jaar zijn in Parijs. We gaan nog even basketballen. Ja, we gaan basketballen. We gaan even naar Leiden waar het nu rust is. Leon Kersten. Ja, een enorm lange rij voor de tap. Ik zie heel veel goud-geel vloeien en voorbij komen. En iedereen dringt zich een beetje in. Maar het is voor het grootste gedeelte van het publiek een beetje moed indrinken. Want de ruststand is 29-39. Ineens heeft Donar een groot gat geslagen. En dat is eigenlijk heel makkelijk te verklaren. Donar staat goed te verdedigen en Leiden krijgt gewoon de bal er niet in. Zo simpel is het. Ze hebben 31 keer in de eerste helft geprobeerd te scoren. Hebben maar 11 keer de bal erin gekregen. 20 keer gemist, dat is wel best veel. En dat doet Donar een stuk efficiënter. Want die hebben 28 keer een poging gedaan voor een tweepunter. En een 16 raak voor een veld goal. Dus ze zijn gewoon een stuk efficiënter, Donar. En dat komt ook omdat het spel van Leiden tikkie eenzijdig is. Ze zoeken hun lange man, dat is Rutherford. Dat werkte in wedstrijd 2. Maar vandaag niet, want hij wordt goed verdedigd. En wat er dan overblijft zijn driepunters. Vaak nooddriepunters. En die gaan nogal veel mis aan de zijde van Leiden. En dan is het Donar dat de rebound pakt. De bal over het veld gooit. En een paar hele makkelijke lay-ups heeft gehad. En daardoor is die marge nu 10 punten. Dat is groot. Zeker onoverbrugbaar. Zeker niet. Want er is nog een hele helft te basketballen. En het kan snel gaan. De ruststand in Leiden tegen Donar. De ploeg die wint komt op voorsprong in de serie. Maar het is pas rust. 29-39. Ja, dat was Somjeu met Tell Me More. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws met Casper Meijer. Twee Twee dochters van vicepremier Sigrid Kaag hopen dat hun moeder de politiek verlaat. In de komende uitzending van College Tour zeggen ze zich grote zorgen te maken over de veiligheid van de moeder. D66-leider wordt al jaren bedreigd. Zelf zegt Kaag nog niet te weten of ze na deze kabinetsperiode door wil. Het Kitty Kotti Festival, waarin de afschaffing van de slavernij wordt gevierd, is dit jaar niet in het Amsterdamse Oosterpark, maar op het Museumplein. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van Nederland werkelijk voorbij was. En daarom verwacht de organisatie een hogere opkomst. De oprichter van de Amerikaanse ultranationalistische burgermilitie Oath Keepers is veroordeeld voor zijn aandeel in de kapitoolbestorming in januari 2021. Stuart Rhodes kreeg de hoogste straf die tot nu toe is gegeven in die zaak. Hij is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. En in dierentuin Wildlands in Emmen is een giraf overleden tijdens de bevalling van haar jong. Het was een gecompliceerde bevalling waarbij de moedergiraf onder narcose moest worden gebracht. Maar narcose bij giraffen is gevaarlijk. De narcose werd het dier fataal. Het kalf was voor de geboorte al dood. Langs de lijn en omsteken. Ja, het is inmiddels 9:30. Nu net, hij springt erop. Ja, we gaan het hebben over Zing. Welke zanggroep weet zich onder begeleiding van een mentor te ontwikkelen tot beste van Nederland? Dat is de zoektocht in het nieuwe EO-TV-programma Zing. Annemar Zwart presenteert vanaf komende zaterdag samen met Giovanco Ossiana deze show op NPO 1. En ze is bij ons hier in de studio samen met deelnemers Jeffrey en Harry. Welkom. Ja, ik wil er alles over horen, maar laten we eerst even luisteren hoe het programma klinkt. Ik zeg jullie eerlijk, dit kan echt een amazing act worden. Ik wil een complimentje geven aan de doedoedoe-dames. De doedoedoe-dames. Want ja. die zijn degene die die ritme bepalen. En, ja. En toch heel strak moeten blijven. Dat jullie het niet goed doen, dan valt alles gewoon in duigen. Je hebt wel eens van die koren. En dan kijk je naar en denk je, oh, jullie nemen jezelf zo serieus waar je mee bezig bent. Nou, dat zijn jullie niet. Ja. En dat was heerlijk. Geweldig. Heerlijk om naar te kijken. Ja, Annemar, je zit hier helemaal te grunderen. Je bent hartstikke trots volgens mij. Nou, het is gewoon zo'n feel-good programma. Je wordt er echt heel gelukkig van. Ja, maar vertel even, wat is de opzet van het programma? Nou, de opzet is een competitie. We zijn op zoek naar de beste zanggroep. Dus er zijn zanggroepen uit heel Nederland die zich hebben aangemeld. En het zijn soms hele kleine groepjes van maar 3 mensen. En soms hele grote groepen, zoals het koor van Jeffrey die hier aan tafel zit. Die heeft 75 man. Ja, 75. Niet normaal. Ja. 75 dus, die mensen. Komen ook met een touringbus. Dubbeldekker. Met een eigen... Oh, wauw. Ja. 75 man. Ja. Dat is bizar. Het zijn meer vrouwen, maar in ieder geval totaal 75 zangers. Ja. Die je allemaal in het gareel moet houden, jij als dirigent. Ja, ja, ja. Dat lukt aardig. Dat doe je goed, gedisciplineerd. Ja. Dus, ja, ja. En dan zijn ze ook nog eens, in het geval van Jeffrey, zijn ze ook nog allemaal in het wit. Spierwit. Oh, wow. Ja, oogverblindend, ja, zeg maar. Ja, gedragen door het witte licht. Echt? Ja, ja, want Annemar, wat even jouw rol. Jij tekent, ja. Jij presenteert het samen met Giovanca, maar jij tekent de verhalen op voor mensen. Jij bent eigenlijk... Ja, backstage interview ik de zanggroepen over nou, wie ze zijn, wat hun verhaal is, wat ze gaan zingen. Verderop in de wedstrijd wil ik natuurlijk van ze weten, hoe gaat het met ze? Hoe vinden ze het om met hun mentor samen te werken? We hebben dus 3 mentoren. Glenn Faria, Tania Cross en Roel van Velzen. Dus ik ben continu met de koren, ben ik eigenlijk backstage ook nog bezig. Ja, ja, ja. Te gek. Oké, okay, Jeffrey van de Vecht. Dus jij bent dirigent van het koor Reflux. Reflex. Reflex. Ja. 75 mensen. Ja. Moest je nou moeite doen om iedereen te overtuigen om hier aan mee te doen? Een beetje. Maar ik had echt wel dat feel good wat Annemar zegt. Dat had ik eigenlijk vanaf het begin, dat de eerste introducties al te zien waren op Facebook of waar dan ook. Zeg, daar moeten we aan meedoen. Dat is leuk. Dat is een ervaring die we nooit meer gaan vergeten. En was het leuk? Het is leuk. Ja? Ja, het is zeker leuk. Het is om dat mee te maken, om in zo'n productie mee te kunnen draaien. En ook je ding te doen, zoals het zo maar heet. Gewoon lekker te kunnen zingen en je te laten zien. Ja, ja. Want jullie hadden al ervaring met tv-programma's. Hè? Want jullie hebben kort geleden meegedaan aan Holland's Got Talent. Ja, dat hebben we. Helemaal mee te zingen alweer. Je gaat er helemaal in op weer als je dit hoort. Ja, ja. Jouw dirigent zijn gaat helemaal aan. kun je omschrijven wat voor koor jullie zijn? Of laat dat zich niet vangen? We zijn een popkoor, maar we zijn heel breed daarin. We proberen eigenlijk alles aan te pakken wat op ons pad komt. Soms een uitstapje naar wat klassiek, soms echt pop. En soms proberen we ook echt wat... bijvoorbeeld Ten Vitol hebben we ook gezongen voor de koning en koningin tijdens een van de koningsdagen. Wat heb je gezongen? Ten Vitol. Wat is dat? Dat ken ik niet. Van Afrojack. Oh, oké. Okay. Dat hebben jullie ook gezongen. Ja, dat hoor ik te kennen dus. Ja. Nou ja, dat hoeft niet. Maar jullie zingen dus van alles. Maar dat is geen koornummer. Jawel, toch? Als je het zo neerzet en met z'n allen neerzet... dan wordt het echt wel een feest. En met een grote groep is het ook zo. Hoe meer mensen bij elkaar zingen, hoe meer ook aandacht je trekt eigenlijk... en uitnodigt om ook mee te gaan doen en het mee te gaan voelen. Dus dat is... Of kun je van elk nummer een koornummer maken? Ja, in principe wel. Ja, zeker weten. Als je het maar met veel mensen doet... Ja, nou ja, kijk, een nummer moet natuurlijk ook wel bestaan uit verschillende stempartijen. Het moet ook wel een beetje leuk zijn, hoogtepuntjes qua dynamiek. Dus heel zacht zingen en dan uitpakken. En dat is met een grote groep ontzettend leuk om te doen. Ja, hoe is Reflex ontstaan? 22 jaar geleden eigenlijk, door de familie, zeg maar. Dus eigenlijk wat jij aangeeft als judoka, dat het vanuit de familie ontstaan. Dat is eigenlijk bij ons ook gebeurd. Alleen vanuit niet de mat, maar meer de piste en de showvloer, zeg maar. Maar mijn moeder heeft het wilde een koor beginnen. En toen zijn we met vader, moeder, broer en ik en de aanhang, zeg maar, hebben we het koor opgericht. Wow. En dat binnen no time hadden we toen, waren we er zelfs met bijna 100 mensen. Maar dat is wel erg veel. Family affair dus. Ja. Maar jullie konden dus ook allemaal zingen? We doen audities. Dus wij zelf als gezin. Als wij waren al bezig met koren en groepen en zanggroepen. Dus daar vandaan is het ontstaan. En daarna trek je gewoon andere mensen erbij, zeg maar. Met het enthousiasme wat je uit wil stralen. En een hoop mensen gingen daarmee, vonden dat ook leuk. En jij bent dus ook zelf dirigent. Ja. Maar dat lijkt me weer een hele andere tak van sport eigenlijk. Ja, ik ben niet officieel een dirigent. Ik heb geen opleiding gevolgd daarin. Het is vooral vanuit gevoel, vanuit het hart, vanuit de passie, zeg maar, waar je in zo'n groep meeneemt en dat overbrengt aan het koor. Ja. Het koor die kan zingen, die gooit er een kwartje in, zeg maar. En het gaat op zich wel goed. Maar als je net dat stukje extra wil krijgen, ja, dan moet je echt de energie en de passie erin stoppen om iets verder te komen daarin. Wat ik wel leuk vind, is je praat heel gepassioneerd over dat koor. Ik word er zelf helemaal een soort van enthousiast van. Maar wat ik dacht altijd, koren, dat is heel onherbiedig gezegd. Maar ik dacht dat het dan een beetje suffig, een beetje saai. Beetje stoffig, ja. Nou ja, dat is inderdaad wel, als je het over een koor hebt, daarom heten wij Vocal Pop Group. He, dan klinkt het wat minder stoffig. Ja. Maar als mensen het zien, als mensen het horen... dan is het vaak toch wel dat ze best wel onder de indruk zijn. Ook onze eigen shows waar soms mensen meegenomen worden... die dan eigenlijk meegesleurd worden van je moet mee. En dan achteraf zeggen, het was echt een geweldige avond. Ja. En wat jullie daar neerzetten en er echt een show van maken... dat is, had ik niet verwacht bij een koor, inderdaad. Nee, het is niet suffig te noemen. En dat geldt ook voor Harry, die fruitig en geflipt aanstuurt. Dat is zijn groep, zijn koor. Ja. Ja, nee, we komen zo meteen ook inderdaad nog bij jouw smartlappenkoor uit Tiel. Ja. Maar ik wil even nog heel veel bij jou blijven, want ik ben nog even benieuwd wat het jou brengt als dirigent. Levert het jou nog iets op? Dat is een beetje gek gezegd, misschien een beetje transactioneel klinkt dat, maar wat heb jij er nou aan? Aan het eind van de maand? Nee, het is gewoon de energie die je uit zo'n koor krijgt, uit zo'n groep krijgt, en dat wat je deelt met elkaar. Het is eigenlijk, ik zat naar jouw verhaal te luisteren over de judo en denk, eigenlijk is het niet anders. De passie die je eigenlijk beleeft door het te doen, en het met elkaar te beleven. En dat is voor mij een uitlaatklep. Heel veel energie geven tijdens het normale werk overdag. En dan met het koor eigenlijk al die energie er ook instoppen. Maar heel veel ervan terugkrijgen. Ja. En dat is eigenlijk waarvoor ik het doe. En is dat echt het zingen? Of is dat ook het contact met de mensen? De contacten die je hebt met mensen die in dat koor zitten? Het is het gevoel wat je terugkrijgt. Dus als je staat te zingen en je staat iets met passie te zingen. En ik kijk iemand aan en ik ken die persoon zijn verhaal. Of die kent mijn verhaal. En op die manier krijg je een soort verbinding. En dan met 75 mensen die dan allemaal met mij delen. En ik dat weer met hun delen. En dat is eigenlijk... ja, het reflexgevoel, zoals ik dat... Ja, mooi, ja. We gaan zo met Harry praten. Er wordt ook met passie gezwongen in jouw smartlappenkoor, ongetwijfeld. Maar er wordt ook met passie gebasketbald in Leiden. Leon, hoe gaat het daar? Ja, het is een beetje een jojo-wedstrijd aan het worden. Het was een ruime voorsprong voor Donar bij de rust. 29-39, die werd 29-41. Dan denk je direct naar rust, nou. Maar even later is het 36-41, heeft Leiden de bal. Maar dan verspelen ze hem twee keer en dan is het nu 36-45. Een klein beetje leek het momentum naar Leiden te gaan. Maar de ploeg is zo onzorgvuldig in de aanval. En ja, de Amerikanen, Collins en Hammond, die normaal toch wel veel punten maken, zijn ook weer volkomen onzichtbaar. Dat was in wedstrijd 2 ook. Maar ze hebben die punten gewoon nodig. En aan de andere kant staat Donar nog steeds redelijk goed te verdedigen. Ze houden het kopje erbij in het momentum dat Leiden leek te hebben. Maar er is eigenlijk nog weinig aan de hand voor Donar. Zeker omdat Clay Mounts, de belangrijkste speler eigenlijk aan hun zijde, die heeft nu 12 punten. Heeft net 5 punten op rij gemaakt. Ik zou zeggen alle ballen op Mounts. Want dat is een zekerheidje voor punten. Ik denk ook dat Donar dat nu gaat doen. God of Force die zoekt. Maar Mounts die krijgt een beuk. Gaat de bal naar Brandwijk. Brandwijk voor de 3-punter. Die is mis. En dan is de bal voor Leiden. Ja, de marge is 7 punten. Het waren er dus dit kwart 12. Het is een beetje jojoen. Maar Leiden moet wat grip krijgen op de aanval. Aan de andere kant, Donar heeft de verdediging aardig voor elkaar. Hammond gaat omhoog. De bal in de handen van Rutherford. En dat zijn spelers van Leiden. Dan gooit Donar bijna de bal weg bij de balinname. Maar de stand is 40-45. Je merkt wel, steeds een klein beetje komt Leiden dichterbij. Het waren er 12, het waren er 10, het zijn er nu weer 5. Ze zitten in ieder geval in de wedstrijd. De punten gaan niet makkelijk en het blijft erbij dat de Amerikanen weinig punten maken. Maar het is wel een wedstrijd. Nog 4,5 minuut in het derde kwart te spelen. Donar op voorsprong dankzij hun verdediging 40-45. Ja, we praten over het programma Zing. Aan tafel Annemar Zwart. En twee dirigenten, Jeffy en Harry. Harry Geitenbeek, we hebben het al een aantal keer gezegd. Jij bent dirigent van een smartlappenkoor uit Tiel. Ja, klopt. Ja, wat brengt dat, een smartlappenkoor? Smartlappen uiteraard. Maar is dat veel plezier maken met z'n allen? Heel veel lol. Ja, is dat het hoofddoel? Herkenbare liedjes, alles Nederlandstalig. En de passie die Jeffy net verkondigde, die heb ik ook met het koor. Ja, ik heb een koor van 50 leden. We stonden bij Zing met 34 leden. We hebben, ons jongste koorlid is rond de 35 en ons oudste koorlid is 88. Wow. En er zijn een aantal mensen die wat moeilijk lopen en die wat ziekerig zijn, dus er dan dus niet bij waren. Maar met 34 man op een podium staan, dat is echt heel bijzonder. Ja. En ieder optreden naar een festival toe of een verzorgingshuis of wat we ook allemaal uitgenodigd krijgen, dat is gewoon iedere keer weer een feestje. Ja, je zegt een aantal is moeilijk ter been, maar dat stoffige waar Gellet net over had, dat is er dus niet. Helemaal niet. Nee, totaal niet. Nee. Nee, het is iedere week, we hebben ongeveer 1 of 2 optredens in de maand. En iedere keer is het weer gewoon een groot feest. En wij zijn wel een koor. Maar niet het stoffige. Niet een zanggroep. Je bent een koor. Nou, we zijn ook een zanggroep. Maar we zijn fruiten geflipt, smartlappen en levensliederenkoor. Nou, laten we even luisteren hoe dat klinkt. Een smartlappenkoor dat klassiekers. Maar wel even meezingen, Harry. Oh, aan de Amsterdamse grachten? Of wat gaan we doen? Nou, we gaan even luisteren. Dat er een engel vader bestaat. Oh ja, oh. Je kunt haar niet zien. Als je zachtjes tegen je praat. Met z'n allen, hè? Ken het toch? Dan een Amsterdammer te zijn. Dat is graag, hoor. Wij zingen er wat kloppen. Hij moet niet huilen. Ja. Ze zijn allemaal Harry, dat het zo herkenbaar is voor eigenlijk voor iedereen, hè, ja. Dit soort nummers. Is dat het geheim van jullie koor? Dat iedereen meezingt, meedoet? Ja, Nederland kent ontzettend veel koren en zanggroepen natuurlijk. Ik geloof dat wij het enige land zijn in Europa met zoveel zanggroepen. En waar wij op een festival verschijnen en we brengen dit dan zeg maar eventjes onder de mensen. Ja, dan is het heel snel eigenlijk polonaise lopen. Het is een hele andere categorie van Jeffy. Maar ja, we hebben echt zoveel lol en de handen gaan de lucht in en dat zie je hier achter ons. Het en gaat automatisch, hè? Ja, zo werkt het. Dan gaan die handen omhoog, ja. Ja. Hey, en een koor, is dat alleen maar zingen of is het ook meer dan zingen? We zijn een familie. Nu zijn ik kan gewoon echt zeggen, we hebben gisteravond weer gerepeteerd. En als ik zie hoe de opkomst iedere week is. En het is gewoon gezellig vanaf het moment dat we binnenkomen. En we hebben een nazit. En dan is dat er nog eventjes een borreltje en een stukje worst en een stukje kaas. Dat is dan eigenlijk wel weer een beetje stoffig, zeg maar. Maar het is zo leuk. En dan heb je het ergens over. En wat ons nu is overkomen. Dat wij hier zitten om het programma Zing zeg maar, een beetje te promoten. Ja, dat is gewoon een unieke kans. En ik stelde het voor en iedereen zei van, nou, maar dat gaan we doen. Ja? Ja. Iedereen was enthousiast. Iedereen was enthousiast. Ja, en voor jou misschien extra bijzonder, want je hebt ook een harseninfarct gehad, was ik. Ja. Ja, ik heb dat was even een lastig verhaal. Want we hadden wel gezegd van we hebben bijvoorbeeld een festival in de stad, Breda, daar gaan we binnenkort naartoe. En dan is het lastig om met een rollator of wat dan ook te lopen. Dus die blijven dan veelal thuis. Maar ik kreeg net voor de Pasen kreeg ik een herseninfarct. En toen was het allemaal eventjes even wat zwaarder om dit tegemoet te zien. Maar ik zit er. Ik heb er gestaan. Ik heb de kruk wel bij me, maar voor de rest op het podium merk je daar verder niks van. Nee, en, respect. Het is, ik ben echt blij dat ik het heb meegemaakt. Vind je dan ook steun bij je koor als zoiets gebeurt? Ja, heel erg. Ja, als ik zie hoe de koorleden allemaal mij opgevangen hebben. En ik heb een week in het ziekenhuis gelegen. En als ik toen de eerste repetitieavond, hoe ik binnenkwam, ze hadden allemaal ballonnen en slingers en allemaal bloemen hadden ze meegenomen. En het was echt ongelooflijk, ja. Annemar, er wordt net al door deze twee mannen gezegd dat deze twee koren al totaal niet op elkaar lijken. Nee. Jullie hebben een programma waarin er uiteindelijk een winnaar moet komen. Hoe vergelijk je dat met niet elkaar? Niet te doen. Niet te doen. Dat hoef jij ook niet te doen, gelukkig. Ik hoef het ook niet te doen, gelukkig. Nee, dat is best wel heel ingewikkeld, ja. Hoe kies je uit twee koren, twee groepen? We hebben soms wel eens echt hele grote verschillen ertussen zitten. Ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Maar ja, over smaak valt niet te twisten. Dus er wordt uiteindelijk toch gestemd. Er wordt uiteindelijk toch gekozen in het begin. Doen de mentoren dat. En vanaf de kwartfinales gaat een jury gaat dan stemmen. Dat zijn een aantal mensen die uit het vak komen. Dus het zijn muziekkenners, producers, singer-songwriters, docenten. En die gaan vanaf de kwartfinales ineens stemmen. Die gaan bepalen. Ja, het is ontzettend spannend. Hier komt al een beetje terug, hè, dat zo'n koor veel meer is dan zingen alleen. Dat het familiair is. Ja. Is dat ook iets dat jullie willen benadrukken in het programma? Ja, zeker. Want we vinden het heel mooi dat zingen. We wisten sowieso niet. Althans, toen ik aan dit programma begon, wist ik niet dat in Nederland meer mensen lid zijn van een zanggroep dan van een voetbalclub. Ja. Ja. Zijn er zoveel zingende mensen in Nederland? Meer dan een miljoen. Wat is dat dan? Wat is dat dan? 1 op de 10 Nederlanders. Waarom is het dan? Nou, ik merk dus wat Jeffrey en Harry hier ook vertellen. Zo'n zanggroep is gewoon een ongelooflijk bijzondere groep met mensen die je niet hebt uit een vriendengroep vroeger, uit je middelbare schooltijd. Of het is niet uit familie gerelateerd of uit waar je vandaan komt. Je verbindt elkaar, je bent elkaar gaan opzoeken omdat muziek je raakvlak is. Dat betekent dat je met hele verschillende mensen in één groep, ik zou bijna bij elkaar geraapt willen zeggen. Ja. Het zijn hele uiteenlopende types waar je, voor mijn gevoel, wat ik nu heb meegekregen, zo je verhaal bij kwijt kan. Ik heb zelf ook een zanggroepje met 4 meiden. In totaal 5. Daar deel ik hele andere dingen mee dan met bijvoorbeeld mijn beste vriendinnetjes of met familie. Dat is namelijk een heel bijzonder vertrouwd, intiem groepje. Maar heeft dat iets therapeutisch of is het dan te zwaar? Nou, denk het zeker. In de gevallen die we bij Zing meemaken, zeker. Absoluut. Ja. Maar komen die voorbeelden ook naar boven dan? Ja, ik heb in die gesprekjes, dus die zijn niet allemaal heel zwaar. Maar we hebben zeker ook wat serieuzere gesprekjes backstage. Wat doet het koor met jou? En wat heeft het koor voor jou betekend in zware tijden? Ja, ik moet zeggen dat het ontzettend hoopvol is en inspirerend is. Dus ik hoop dat mensen die zitten te kijken en die misschien eenzaam zijn of ook van zingen houden en op zoek zijn naar meer verbinding met anderen, ja, dat die zich aangespoord voelen om ook bij een groep te gaan. Maar moet je kunnen zingen om bij een koor te mogen? Nou, ik heb begrepen uit verschillende koren dat er soms wel eens mensen zijn toegelaten die wat minder goed zingen, als je maar wel mee kan zingen. Dus je hoeft niet altijd een perfecte solist te zijn. Je hoeft niet een Mariah Carey aan zich te zijn. Als je maar goed, je moet wel een beetje muzikaal gehoor hebben. Dat is prettig. Maar oké, dus je moet toon kunnen houden. Toon kunnen houden. Dan kan een dirigent, heb ik begrepen, nog wel eens zeggen, ach, één op de... Jeffrey kijkt heel moeilijk, hoor. Ja, heren, eigenlijk is die vraag natuurlijk bijna voor jullie. Want hebben jullie wel eens iemand uit het koor gezet omdat hij echt niet kon zingen? Ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere vraag. laten we zeggen, aan het begin, wij doen wel een aantal audities. Dus bij ons moet je wel wat meer dan alleen maar toon kunnen houden. Een aantal audities die je doorloopt. En dan een stukje proeftijd, zeg maar, om te kijken of je ook als persoon in de groep past. En ik denk aan wat Annemar beschrijft. Je deelt dingen met elkaar en dan wil je ook een veilige omgeving hebben. Dus je wil gewoon echt elkaar ook echt in de ogen kunnen kijken en je gevoel kunnen delen. Een lol of verdriet. En die veilige omgeving, als je die hebt, ja, dan kan je eigenlijk met dat koor heel veel dingen doen. Maar dat is zoals we dat bij Reflex doen. Hè. Maar dan gaat het bijna meer dus om hoe je bent als persoon dan om je zangkwaliteiten. Dat is een combinatie. Het is een combinatie. Maar het is ook wel leuk om te zien dat sommige mensen die je denken van, nou, wat is dat? Hè? Misschien dat hele bijzondere types zijn die dan in zo'n zanggroep in één keer tot het uitbloeien tot iets moois. Of toch in één keer een stem hebben waarvan ze niet wisten dat ze die hadden en toch een stukje solo staan te zingen tijdens een van de shows of bij een optreden. Ja, is het nou moeilijk? Want het lijkt me, want je hebt allerlei verschillende harmonieën en verschillende partijen. Ja, ik weet al die termen eigenlijk niet zo goed, maar is het nou moeilijk om in een koor te zingen? Het ligt natuurlijk heel aan wat voor soort koor je bent. En wij zingen het tot 7-stemmig. Dus dat betekent dat je echt wel je partij moet houden. En dat er naast je iemand staat die iets anders staat te zingen. En achter je en voor je en naast je. En dat is onze uitdaging. Ik weet niet hoe het jullie is. Ik heb 15 mannen en 35 dames in het koor. En dat zijn sopranen en alten. En dan de heren. En... wij tasten zodra zich een nieuw lid aan wil melden. Dan heeft zij of hij al de interesse om bij de groep te horen. Dat al is, want anders meld je je niet aan. Dus je hebt zin om te gaan zingen. En dan horen wij eigenlijk wel op hele korte termijn van... is het de sopraan of wordt het een alt? En als de man is, dan mag hij bij de mannen staan. Dus bij ons is het wel wat laagdrempeliger. Ja, maar je wordt, ook al kun je wat minder scherp zingen... je wordt meegezogen door je buurman of buurvrouw... die dan wel juist die stem heeft. En daarom, we hebben ook een paar liedjes waarbij iemand solo zingt... en je merkt gewoon dat ze haalt de kracht eruit door... de omgeving van hoe ze dan dat liedje moet gaan brengen, zeg maar. Ja, die surft echt mee op die golf gewoon. Ja, we zuigen ze er allemaal in mee. Ja. Annemar, jij dus zelf ook in een zanggroep, dat zei je net. Ja. Herken je dit allemaal? ja, ik herken zeker. Dat is met 5 meiden. Vaak zijn we niet compleet, dan zijn we met z'n vieren. En dan moet je inderdaad wel degelijk goed bij je stem blijven. Want iemand naast mij zingt wat anders. Dus als je echt die close harmony gaat zingen... dan moet je ontzettend goed... ik doe wel eens mijn ogen dicht of één oor dicht... zodat ik het meisje naast mij niet hoef te horen. Dat ik even goed voor mezelf kan horen. Maar nee, je moet absoluut concentreren. Bij een koor zitten is... als je het een beetje serieus neemt, is het ook hard werken. Ja. Hebben jullie nou de hoop dat dit leidt tot meer mensen, meer koren? Of willen jullie eigenlijk gewoon een mooi programma maken? Nou, het was niet per se ons doel om inderdaad heel Nederland aan het zingen te krijgen. We willen wel graag laten zien hoe mooi het is om te zingen. Hoeveel energie je ervan krijgt. Ik wil gewoon vooral een heel mooi programma maken wat inspireert. En als je niks met zingen hebt, weet ik zeker dat als je dit gaat kijken... dat je er onvoorstelbaar vrolijk van wordt. Want het is echt, met de ellende in deze wereld... hoe lekker is het om op zaterdagavond... naar een feel-good programma te kijken... waarin ook die competitie niet echt bovenop ligt. Dat merk ik ook aan de groepen. Die vergeten bijna wel eens dat het een competitie is. Want het voelt gewoon als een heel fijn, warm programma... waarin we met elkaar gewoon aan het zingen zijn. Ja, dat klinkt een beetje... maar het is wel zo. Een beetje wollig. Maar was het ook leuk om het te maken? Want jij doet natuurlijk hele verschillende dingen. Blauw bloed, handen aan de couveuse. Ja, dat is nogal wat anders. Nou, heel eerlijk had ik deze week voor het eerst wel een beetje zo'n moment dat ik het heel moeilijk vond om te schakelen. We hadden dit weekend, het zijn berenlange dagen voorzien. Het zijn fantastisch leuke dagen, maar ze zijn idioot lang. Dus je komt wel echt uit die studio dat je denkt, nou echt, wie ben ik, waar woon ik? Ik overdrijf een beetje. Als je dan daarna een handen aan de couveuse, dat is een programma waarin ik de verhalen volg van de afdeling neonatologie in het Erasmus Rotterdam. Ja, dat gaat dan ineens over, over leven en dood van hele jonggeboren baby's. Toen dacht ik wel deze week, wat heb ik voor baan? Wat is dit voor iets geks eigenlijk? Dit is echt wel heel hard. En morgen sta ik in de studio voor Blauw Bloed. Heb ik het over het royalty nieuws van deze week. Ik moet echt af en toe wel eens even... Nou ja, ik ben blij dat die nacht er elke keer tussen zit. Waarin ik even mijn ogen dicht kan doen. Zodat je de volgende ochtend weer even soort opnieuw aangaat. Want zijn de opnames van Sing al klaar? Weet jij al wie er gewonnen heeft? Nee, we zitten er nog middenin. Okay, we zitten er nog middenin. We hebben net de kwartfinales achter de rug. Dus nee, het is spannend. Nou, kwartfinales, dat is een beetje een sportterm. Dat is een mooie brug naar Leiden, naar Leon. Ja, heel goed. Ja, ik zat er al een beetje op de azen dat ze hier aan het zingen zouden zijn. Want er wordt de hele tijd gezongen. Alleen zal je nu net zien, zijn ze stil om me heen. Ik kan misschien even zingen, Bert. De supporters van Leiden staan echt letterlijk om me heen. Maar op commando zingen ze niet. Heb je een koor om je heen daar, Leon? Ja, ik heb zeker een koor om me heen. Maar ik denk dat ze even kijken naar de wedstrijd. Het is 44-49. Ja, geluid maken is gezant natuurlijk. Alleen de score van Leiden zou wel helpen, want dan gaan ze harder zingen. Maar ja, de wedstrijd. Daar gaat het natuurlijk om. 44-49, dat derde kwart had een stand van 15-10. De scores worden echt steeds duurder naarmate deze wedstrijd vordert. Nu Maarten Bouwknecht met de tweepunter, die is mis. En dan gaat het nog steeds niet gezongen worden. Misschien door de fans van Donar, maar die zitten wat verder weg voor mij. Aan de kop van de basket waar Donar nu naartoe speelt. Die zien Clay Mounts omhoog gaan, maar er wordt een fout op hem gemaakt. Ja, Leiden heeft de verdediging ook wel dicht gekregen. Dat merken we aan de tussenstand. Maar Donar had die voorsprong genomen net voor de rust al. Toen was het 29-39 en daar hikt Leiden nu een beetje tegenaan. Maar je merkt om me heen, ook in de hal, dat Leiden wel iedere keer op 5 punten komt. En dan houdt iedereen zijn adem in dat ze dichterbij komen. Misschien om te gaan zingen, maar vooralsnog is dat niet. Maar ze komen niet dichterbij, omdat nou, met name Clay Mounts, de Amerikaan aan Donar zijde, die staat echt sterk te spelen. 14 punten deze wedstrijd, worden er nu 15. Die trekt zich niks aan van die 2000 mensen uit Leiden die tegen hem zijn. Hij staat heel koeltjes te basketballen. Hij is eigenlijk de enige in aanvallende zin aan Donar-zijde die doet wat hij moet doen. En dat is naar de ring toe gaan. Want als je naar de ring toe gaat, krijg je vrije worpen. En dat is eigenlijk het manco aan Leidse zijde. Ze hebben dan 44 puntjes, maar ze gaan veel te weinig naar de ring toe. En ja, als je dan die lay-up niet krijgt of niet maakt, dan zouden het ook nog 2 vrijworpen op kunnen leveren. Zoals zojuist bij Mounts. Nu is de marge weer 7 met nog 9 minuten te basketballen. Stand in de serie is 1-1. Het gaat erom wie het eerst 3 wedstrijden wint. Die wordt kampioen van Nederland. Bal naar Roeland Schaftenaar onder de ring, naar buiten. Gaat hij naar Venskoets voor de 3-punter. En die zit er ook weer niet in. Ja, de vermoeidheid speelt toch een rol. En ik snap niet helemaal waarom Leiden zo blijft schieten. Want als je naar de ring gaat. Maar ja, dat heb ik net uitgelegd. De marge is 7 punten. Het moet nu weer van de verdediging van Leiden komen. Want als Donar nu uitloopt naar meer dan 7, dan doen ze goede zaken met nog 8,5 minuut te basketballen in die derde wedstrijd in de serie. Taylor gaat omhoog, komt Schaftenaar tegen. En dan zit de bal gewoon klem. Ja, de bal zit klem tussen het bord en de ring. En dan krijg je, ja, dat zie je niet zo vaak tijdens een wedstrijd. In de warming-up wel eens. Roeland Schaftenaar stond erbij. En die mag nu de bal losmaken van de ring. Is het even rustig in de 5 meihal. Nog 8,5 minuut te basketballen. Stand Leiden 44, Donar 51. Ja, van Leiden terug naar de studio. Dankjewel Leon Kersten. Ook bedankt aan onze gasten. Dus de eerste aflevering van Zing. Wanneer is die? Aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag. NPO 1. NPO 1. Half 9. Half 9. Oké. Ook al is het mooi weer. Ja, we kijken. Gaan zitten. Ja. Waar is je kastje? Ik ga jullie bellen. Ja. Dankjewel Annemar Zwart, Harry Geitenbeek en Jeffrey van der Vecht. En natuurlijk ook Joanne van Lieshout. Dankjewel. Een uurtje feel good op de zaterdagavond. Dus straks in het laatste uur van Langs de Lijn veel sport. Onder andere het slot van de basketbalwedstrijd. En we gaan praten over nieuw ontdekte diersoorten. Dat allemaal straks na 10 uur.

Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Speel nu mee bij onecasino.nl. Want we geven 10 dagen lang elke dag 10 compleet verzorgde reizen weg naar Sunny Curaçao. Voor 2 personen. Zoek je stoel maar vast uit en claim je boarding pass. Check snel in op onecasino.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Rachel Rosier en Jeroen Stekelenburg. Ja, welkom terug. Het was een topweekje voor alle liefhebbers van boompjes, beestjes en plantjes. Wetenschappers ontdekten duizenden nieuwe levensvormen. Marinebiologe Hilmar Derksen licht er zo een paar mooie exemplaren uit. En zondag wordt hij weer verreden. De klassieker onder de Grand Prix op het stratencircuit van Monaco. Louis Dekker blikt vooruit. Ja, we volgen de basketballers van Leiden en Donar die strijden om het landskampioenschap. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, ondanks verregaande interesses uit Engeland blijft Arne Slot bij Feyenoord. De succestrainer zit komend seizoen gewoon op de bank bij Feyenoord. En dat is volgens sportverslaggever Arno Vermeulen. Fantastisch voor Feyenoord in Rotterdam. Nu is Feyenoord de nummer 1 favoriet om volgend jaar die titel te prolongeren. Want het elftal kan meer bij elkaar blijven. Spelers hoeven niet weg, want ze weten wie de trainer is. Spelers kopen wordt wat makkelijker, omdat ze denken van als ik met Arne Slot werk, dan word ik beter. En dan kan ik misschien daarna wel weer een transfer maken. En ze spelen ook in de Champions League. Nou, ik echt dat, er is geen twijfel over. Natuurlijk zijn ze komend seizoen, dat gebeurt niet vaak, echt favoriet. Ja, Feyenoord sluit met Slot het kampioenseizoen zondag in de Kuip af tegen Vitesse. AZ heeft 43 stadionverboden uitgedeeld naar de ongeregeldheden rond de wedstrijd van vorige week tegen West Ham United. Tientallen relschoppers zochten op de tribunes de confrontatie met fans van de Londense club. AZ sluit overigens niet uit dat er nog meer stadionverboden zullen volgen. Michael Reiziger wordt de nieuwe bondscoach van Jong Oranje. Hij volgt na het EK van komende maand Erwin van der Looij op. Reiziger was de afgelopen 4 seizoenen assistent-trainer van Ajax. In de eerste van 3 loodzware ritten in de slotweek van de Giro d'Italia heeft Geraint Thomas zijn roze trui met succes verdedigd. Hij sloeg vanmiddag een aanval van Primoz Roglic af en blijft dus leider in het algemeen klassement. De ritwinst ging naar de Italiaanse kampioen Filippo Zanna. Tennissers Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor beginnen Roland Garros allebei met een partij tegen een qualifier. Meer Nederlandse mannen zijn er niet bij in het enkelspel, want Jesper de Jong verloor vandaag in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. En Fortuna Sittard moet op zoek naar een nieuwe trainer. Julio Velasquez staat zondag voor het laatst langs de lijn als trainer van de Limburgers. Dat meldt de regionale omroep L1. Velasquez wist de Limburgse club dit seizoen te behoeden voor degradatie. De vrouwen van FC Twente raken hun topscorer kwijt. Fena Koma stapt over naar Wolfsburg. Een Europese grootmacht in het vrouwenvoetbal. Volgende week speelt Wolfsburg in de finale van de Champions League tegen Barcelona. Koma ziet de overstap dan ook als een uitdaging. Voor mij is het belangrijk dat ik uitzicht heb op spelen. Ik hoef niet de garantie, maar iedereen moet zich daar in de eerste 11 knokken. En daarnaast denk ik dat ik met betere spelers om me heen in een goede competitie mezelf weer kan ontwikkelen tot een nog betere speelster. Joris Matthijssen is gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur van ADO Den Haag. De voormalig Oranje International was tussen 2016 en 2022 technisch directeur bij Willem II. Matthijssen begint 1 juni aan zijn nieuwe baan. Ja, en we gaan gelijk door naar basketbal naar Leiden, waar de strijd nog steeds gaande is om de nationale titel. Leon Kerst, hoe is het daar? Nou, ik vind dat Donar eigenlijk best goed staat te spelen. Ze staan ook voor 55-47 met nog 3,5 minuten basketballen. Maar ze houden zich als team kranig staande in een toch wel redelijk kolkende 5 mei al. Al is het nu natuurlijk doodstil omdat ik dat zeg dat het hier kolkend is. Denk ik. De hele tijd is er lawaai. En nu is het Venskoes die moet proberen voor Leiden te scoren. Dat gaat er wel lukken. Het draait goed weg. Ja, het was net 45-55. Toen was het 10 punten verschil. En ja, Donar heeft gewoon de verdediging redelijk goed onder controle. Dan is het nu 49-55. Gelijk een time-out voor coach Stiemarts, de coach van Donar. Om het momentum van Leiden te breken. Maar Leiden heeft gewoon moeite met scoren omdat Donar goed staat te verdedigen. De score in de überhaupt is laag in deze wedstrijd. 49-55. En we gaan, ja, wie de 60 als eerste haalt, die wint denk ik deze wedstrijd. En anders net erboven. Maar ja, dat is typisch voor play-off wedstrijden. De eerste keer in een hoge score was het 91-94. Daarna wordt er harder verdedigd. Eindigt de tweede wedstrijd op 65-68. En die derde wedstrijd in 5 dagen. Dat is harken na punten. Leiden staat achter. 6 puntjes. Doet me denken aan die wedstrijd 1. Toen stonden ze ook 6 punten achter in de verlenging. En kwamen ze nog langzij. Dus niks is onmogelijk. Maar ik vind Donau wel beter. En ze staan ook verdiend voor. Met nog 3,5 minuten spelen. 49-55. Het is een van de klassiekers in het autoracen. De Formule 1 Grand Prix op het stratencircuit van Monaco. De eerste bocht door Saint-Devaux, dan langs het casino. En vervolgens door de tunnel op weg terug naar start-finish. En niet te vergeten, in Monaco is er altijd een hoop glitter en glamour. There is quite simply nothing like it. Formula One has returned to its European heartland, to one of the most glamorous, beautiful and challenging races on the calendar. And amidst the prestige, the history and the intensity, it is also perhaps the most open race of this 2023 season so far. De harten van de Formule 1-liefhebbers gaan er harder van kloppen en ze kunnen komend weekend hun hart ophalen. Dan wordt er geraced in het Prinsdom. Louis Dekker, jij hebt geluk, want jij bent in Monaco. Goedenavond. Goedenavond. En je bent ook nog op een hele bijzondere plek, volgens mij. Ja, nou, ik ben net verhuisd, dus had je me dit een half uur geleden gevraagd, dan had ik gezegd dat ik op een, nou, laten we maar geen bootje noemen, een jacht van het Formule 1-team Williams was. Omdat daar iets werd aangekondigd voor de toekomst. Sponsors ga ik je niet mee vermoeien, maar beide coureurs waren er ook bij. En dat is altijd fijn om ze even te spreken, maar inmiddels zijn we daar vanaf geschopt. Want om 9:30 was het feestje daar voorbij, dus nu sta ik op de baan. De kenners weten dit, tussen tabak en piscine, vlakbij het zwembad. Dat is een van de meest spectaculaire plekjes van de baan. Dat is nu, kun je niet voorstellen, maar dat is nu weer openbare weg. Stel je daar niet bij voor dat er op dit moment de stadsbus rijdt. Nee, daar wordt feest gevierd en dat hoor je denk ik ook wel. Ja, er zijn geen slechte plekken toch in Monaco? Er zijn slechtere plekken in Monaco en ook slechtere plekken elders op de wereld, denk ik, ja. Vorige week werd de race in Italië afgelast. Hè. Er was enorme regen. Ze waren bang dat de hulptroepen zich met verkeerde dingen bezig zouden houden. Heeft het nou veel invloed en is er in Monaco ook een zorg? Nee, in Monaco zijn heel weinig zorgen. En eigenlijk is iedereen alweer vergeten wat er vorige week is gebeurd. En uiteraard zijn er nog coureurs en teambazen die zeggen, wij zijn in gedachten nog een beetje in Emilia-Romagna, die regio die zo hard getroffen is. En we hopen dat de mensen daar letterlijk hun hoofd weer boven water krijgen. Maar deze wereld dendert gewoon door. En het is een heel hard contrast binnen een week van mensen die hun hele hebben en houden en hun huis bijna verloren zijn. En maar moeten hopen dat er wat van over is. Dat is het ene contrast. En ik sta nu op een plek waarvan je denkt, wat kost dit per jacht? Hoeveel miljoen ligt er voor mijn neus? Het is een bizarre overgang die je, ja, hoe moet ik dit nou uitleggen? Het is een soort songfestival meets braderiefeest, waar je vervolgens ook nog zeeziek kunt worden. Dat is waar ik nu sta. En morgenochtend gaan ze daar trainen met Formule 1-auto's. En ik ben hier vaak geweest. Je blijft je verbazen. Je blijft je verbazen. Nou, Monaco is historie, maar er is ook wel kritiek. Want de races zouden nou niet echt spannend zijn. Waarom niet eigenlijk? Nou, dat is dan weer mooi. We waren bij Williams aan boord. En daar kreeg Alex Albon, Williams-coureur, de vraag, wat maakt deze race nou zo boeiend? En toen zei hij, ik moet eerlijk zijn, die races hier zijn niet zo boeiend. Hij kende de statistiek ook. Hij zei, de afgelopen jaren, als het droog was, waren hier de afgelopen jaren in totaal 4 inhaalmanoeuvres in. Ik geloof dat hij zei 4 of 5 jaar. En hij zei, dat zijn natuurlijk dodelijke statistieken. Dat geeft aan dat die zondag eigenlijk een saaie optocht is. Een rondje om de kerk, kun je het letterlijk noemen. Want die eerste bocht heet ook nog Saint Devote. En daar staat inderdaad een kerkje. Dus met een beetje fantasie kun je dit heel erg downplayen op zondag. Ja. Saai, wel spectaculair, prachtig plaatje. Maar er staat één ding tegenover. De saaiste zondag van het jaar is hier misschien vaak. Tenzij het regent. Maar vaak saai. Maar we krijgen er een zaterdag voor. Er is geen kwalificatie. Dus geen moment, hè, dat uur dat die allersnelste ronde voor pole position neergezet moet worden. Er is geen zaterdag mooier en spectaculairder dan hier. Dus ook hier is het contrast. Zaterdag spektakel, zondag vaak saai. Maar dat neemt op zondag iedereen voor de koop toe. Zeker als je daar op je dek van kunt genieten. Met een glas rosé in je hand en een loeier van een scherm voor je neus. Zodat je gewoon vanaf je boot naast het circuit op een groot scherm televisie zit te kijken. Zo gaat dat hier. Is er kans op regen, Louis? Of, dat zul je ongetwijfeld bekeken hebben zondag? Ja, maar de weermannen zijn het niet met elkaar eens. Het meest bizarre van het verhaal is dat de officiële weerman die met de Formule 1 meereist ook nog eens een Fransman is. En laat ik hem dan maar citeren. Hij zei, de kans wordt steeds kleiner. Toen hij dat zei, begon het vervolgens binnen een uur te regenen en gleden de auto's in het voorprogramma van de Formule 1. Die hebben vandaag al gereden. Die gleden er meteen vanaf omdat er een bui kwam. Maar de percentages gaan naar beneden. Alleen het is hier heel ingewikkeld. Monaco ligt tegen een berg aan. En laat ik het simpel zeggen, ik ben geen Marco Verhoef. Maar als die wolken eenmaal over die berg heen zijn geklommen. En dat hebben we vorig jaar op de zondag meegemaakt. Dan zijn ze niet zomaar weg. En als het hier begint te regenen, dan wordt die baan heel erg verraderlijk. En niemand is het met elkaar eens. Ik weet wel dat Max Verstappen vandaag zei, want dat konden we hem vragen. Wat wil je nou eigenlijk? Hij zei, het is hier echt chaotisch genoeg zonder regen. Dus laat het maar gewoon droog blijven. En ik denk wel dat iedereen dat met hem eens is. Ja, en dan laten we het even hebben over die Nederland. Het wordt dus heel spannend, het weer. Nick de Vries, die staat ook onder druk. Er wordt veel over hem gesproken, geschreven. Bij Formule 1 TV zegt de Vries dat de seizoenstart nog niet zo gaat als gehoopt. Laten we even luisteren. I made a little bit too many mistakes. I'm human, I make mistakes. I try to learn from them and move on. Also, I believe that... You know, I've shown good pace at certain moments, which is encouraging me and also proves me that the potential is there. And I personally believe it's a matter of time for things to come together. And regard to all the media, I didn't really read anything. I didn't actually read anything. I was playing my piano and having lessons and going to the gym. Ja, Louis is zelf kritisch. Nick de Vries die zegt dat hij fouten gemaakt heeft. Je mag niet zo heel veel fouten maken volgens mij in de Formule 1. Hoeveel druk staat er op hem op het moment? Hij zegt dat het voor hem gewoon een weekend is als alle anderen. Hij zegt dat hij niet meer druk voelt dan hij gewend is. Maar één ding is zeker, je moet zeker in de kwalificatie hier risico nemen om snel te zijn. En als je geen risico neemt, dan word je laatste. Dus het wordt wel degelijk. Hij voelt het zelf niet zo, maar dit wordt een heel belangrijk weekend voor de Vries. En misschien nog wel meer op de zaterdag. Als de startopstelling wordt bepaald, dan op de zondag als de prijzen worden verdeeld. Druk vol op de ketel. Louis, dank je wel. Ik weet niet of je nog een boot op kunt, maar zo ja, dan zou ik dat snel doen. Dank je wel. En dan van het mooie Monaco naar het even mooie, Leiden. Leon Kersten, hoe is het daar? Ja, spannend. En ik had geluid beloofd, dat is er. 55-57. Het is echt weer een wedstrijd geworden. Nog 1 minuut 10 te basketballen. Donar in balbezit. Branch gaat 1 tegen 1 tegen Rutherford. Die bal wordt tegengehouden en de bal is voor Donar, denk ik. Via een voet van Rutherford. Ja, het was 45-55 in het voordeel van Donar. En er leek niet veel aan de hand, maar in die 5 meihal kan het spoken. En dat heeft Donar ondervonden. Want ineens was er een run van Leiden. En dan heeft de coach van Donar het moment aangegrepen om een time-out te nemen. Dat is helemaal geen slecht moment, want dan kan hij een spelletje tekenen om 2 punten te maken. Nog 1 minuut en 8 seconden te spelen. 55-57. Ja, de hele wedstrijd schoot Leiden geen 3 punten raak, maar nu ineens wel. En vooral die van David Collins. Dat was een hele belangrijke. Het was 51-57. En aan het einde van de schotklok schoot hij die 3 punten raak. Werd het 54-57. En net stond Vance Koets, de forward van Leiden, op de vrije worplijn. En die schoot maar 1 van de 2 vrije worpen raak. Ja, dat kunnen dure gemiste vrije worpen zijn dadelijk aan het eind van de wedstrijd. En kijk ik even naar de foutenlast. Ja, die is behoorlijk. Bij Donar is Mounts al met 5 persoonlijke fouten naar de kant. Die mag niet meer spelen. Maar dat is de topscorer ook nog eens voor Donar met 16 punten. Dus het zit ze ook niet mee. En dan staan er nog een paar spelers op 4 fouten. Maar dat is ook bij Leiden het geval. De scheidsrechters hebben hun handen vol aan deze triller. 55-57. Iedereen komt weer terug op het veld. En er staat nog 3,7 seconden op de schotklok. En daar moet Donar in die tijd de bal tegen de ring zien te krijgen. Of er doorheen eigenlijk. Dan hebben ze 2 puntjes. En ik had gezang beloofd. Ik denk dat jullie het nu wel kunnen horen op de achtergrond. En dat is het publiek van Leiden wat om mij heen staat. En natuurlijk hun ploeg aanmoedigt om te verdedigen. 55-57. Wat gaat er gebeuren? Gallefoort gaat de bal innemen aan de zijde waar het Groningse publiek zit. En nou, die bal moet het veld in, maar hij is hier nog niet. Hij krijgt nu de bal, Gallefoort. Nog 1 minuut 8 seconden. 55-57. Scoort Donar. Bal naar Brandwijk. Brandwijk mist de lay-up. En de rebound is voor Ventskoets van Leiden. En dan kan het nu gelijk worden. Zou het weer een verlenging worden? 3 keer speelde Leiden thuis in deze play-offs, halve finale en finale. En 3 keer werd het verlenging. Je kan het toch niet voorstellen. Leiden in balbezit. Bal gaat rond buiten de 3-puntslijn. Dan wordt er een aanvallende fout gemaakt, zegt de scheidsrechter. En dan gaat de bal naar Donar. Zo simpel is het. Ik zag het niet. Het gebeurde van de bal af. Ruddervoort krijgt de fout. De scheidsrechter die zegt, ja, fout is een fout. Zo is het nou eenmaal. En dat is natuurlijk ook zo. Zijn we wel een stukje opgeschoten in de klok. Hebben we nog 48,9 seconden te spelen. En is de bal weer voor Donar. Niks gelijke stand, niks verlenging. Donar nu in balbezit. En die kunnen op 2-1 in de serie komen. En de volgende wedstrijd is zaterdagavond in Martini Plaza. Zullen vast 4500 man zijn. Leon Williams. Voldoende interlands voor Nederland gespeeld om de bal bij zich te houden en over de middenlijn te dribbelen. Hij wordt strafverdedigd door Maarten Bouwknecht. De bal gaat naar de buitenkant, naar Gallefoort. Die wil naar de ring toe, paast naar de hoek. Daar staat Branch, die gaat voor de 3-punter en die zit erin. Ja, dat is heel cool, ijskoud geschoten van Branch. Hij besliste ook de eerste wedstrijd met een steal en daarna een score. En nu schiet hij ook een hele belangrijke 3-punter raak. Op 35 seconden van het eind, 55-60. En dan heeft Leiden een hele bijzondere escape nodig. Maar ja, het blijft basketbal. Niks is onmogelijk. En nu is het stil achter mij. Dat wel. En het gejuich wat u hoort op de achtergrond, dat zijn de Donar-supporters. Ik denk dat er ongeveer 100 zijn meegereisd uit Groningen naar Leiden. En die zien dat er weer een time-out is genomen. Nu door de coach van Leiden. En dat heeft een tactische reden ook. Want de bal moet eigenlijk op de achterlijn worden afgenomen. Maar hij wordt dadelijk op de helft van Donar uitgenomen. Nog 35 seconden te basketballen. Donar op pole position, om maar even in Monaco te blijven. 55-60. Ja, we komen snel bij je terug, Leon, als het daar verder gaat. Maar we gaan eerst even over natuur praten, over ontdekte diersoorten. Ja, want het is de week van de biologie. En ja, wat voor een, hè? Afgelopen maandag werd al bekend dat er 380 nieuwe diersoorten waren ontdekt in Zuidoost-Azië. Maar vandaag gingen wetenschappers daar nog eens dunnetjes overheen met de vondst van meer dan 5000 soorten in de Pacific Ocean. Ik zeg het op zijn Engels, want ik kan het in het Nederlands niet goed uitspreken, blijkbaar. En dan gaan we vieren met de Hilmar Derksen, marinebioloog. Hilmar, ja, jij zat op het puntje van je stoel deze week. Dit is waanzinnig. Ja, ja? Het is echt feest in de wetenschap nu. Ja, voor biologen, ja, als ik zo vrij mag zijn, is het een beetje een natte droom om een nieuwe diersoort te ontdekken. Nou, doe dat keer 5000. Dat is bizar. Ja, want je moet even uitleggen waar die... Want ja, ik kan me wel iets voorstellen bij... Nou, het is natuurlijk te gek om nieuwe diersoorten te ontdekken. Maar is het dan het aantal bijzonder? Of? Nou, het is vooral dat het gewoon best wel lastig is. Kijk, je moet je voorstellen, als je de Afrikaanse savanne oploopt, dan zie je links een giraf en rechts zie je een leeuw. En dan zie je duidelijk dat dat 2 verschillende soorten zijn. Nou, ondertussen zijn er al zoveel diersoorten ontdekt dat die verschillen tussen de soorten eigenlijk veel lastiger te zien zijn. Dus als jij nu de jungle inloopt, dan zie jij misschien een spinnetje. Maar is dat een nieuw spinnetje of is dat een spinnetje dat al een keer beschreven is? Ja. Nou, dat maakt het ontdekken van nieuwe diersoorten steeds lastiger. En dat maakt het juist zo leuk dat er nu gewoon weer in één keer 5000 bijgekomen zijn. Ja, 5000 is ook zo'n bizar aantal. Ja. Hoe lang zijn ze daarmee bezig geweest? Nou ja, dat is wel een proces van jaren. Je moet je voorstellen, die 5000 soorten die nu ontdekt zijn, die komen allemaal uit de diepzee. Nou, het is heel stom. Ons planeetje hebben we ironisch gezien aarde genoemd. Terwijl die voor 70% bedekt is met water. En het stomme is dat we eigenlijk meer van de oppervlakte van de maan en van de Mars en van andere planeten weten dan van onze eigen diepzee. Hilmar, ik ga je heel even onderbreken, want het basketbal is bijna ten einde. Daar gaan we heel even naar luisteren en dan gaan we terug naar jouw enthousiasme. Kom maar door. Leon. Ja, het ging ineens heel hard na die time-out. Schoot Leiden een 3-punter, die ging mis. Donar rende er vandoor. En inmiddels is het afgelopen. 55-64. Het was 55-60. De kansen waren er wel voor Leiden, maar Donar speelde gewoon heel gedisciplineerd. en maakten de wedstrijd vakkundig af. En staan nu op 2-1 in de serie en kunnen zaterdagavond in hun eigen Martini Plaza kampioen van Nederland worden. Ja, Donar dus op matchpoint voor het nationale basketbaltitel. Wij zitten te praten met Hilmar Derksen, die met veel passie praat over de 5000 nieuw ontdekte diersoorten. Het ging erover hoe lang dat proces dan loopt. Je zei dat is een proces van jaren. Waarom komen ze dan in één keer met zo'n enorm aantal? En niet elke keer als ze er weer eentje ontdekt hebben, dat ze zeggen van we hebben er weer twee. Nou, precies om deze reden. Om een beetje een wow-factor te creëren natuurlijk. Het ding is dat de diersoorten die ze nu hebben ontdekt is in een gebied waar ze binnenkort of over een bepaalde periode willen ze daar gaan diepzeemijnen. Omdat daar allemaal speciale stoffen in de grond zitten. En dat is een beetje een discutabel onderwerp. En daarom vinden wij biologen het wel fijn om dan gewoon in één keer te komen met bam. Kijk, dit leeft er. Laten we hier alsjeblieft gewoon dit natuurgebied laten zoals het is. Ja. In plaats van allemaal machines op te gaan gooien. En jij zei net iets heel interessants, daar bleef ik even op haken. Wat jij zei van, we weten eigenlijk meer over andere planeten dan over onze eigen onderwaterwereld. Zeker, zeker. De diepzee is een gebied wat we eigenlijk nog maar heel weinig hebben onderzocht. 70% van de aarde is bedekt met water. Ja. En daarvan is 90% weer diepzee. En daarvan hebben we maar 0,001% in kaart gebracht. Hoe diep is diepzee? Heel diep. Kilometers. Kilometers diep. Het diepste puntje is volgens mij iets van 13 kilometer. Marianne Trog, toch? Ja, ja dat zijn echt... Er is wel een iemand geweest, toch? Met een onderzeeboot. Zeker. Een filmmaker, hè? James Cameron, volgens mij. Ja, klopt. Dus het wordt ook wel... Kijk, het is iets wat ons als mensheid natuurlijk altijd een beetje heeft aangetrokken. De zee, de diepzee. Ja. Maar het was tot nu toe eigenlijk heel lastig om dat te ontdekken. Want het is diep. Je zit daar in een omgeving waar eigenlijk geen licht komt. Immense druk. Daarvoor hebben we die grote onderzeeërs gebouwd die druk aankunnen. Als wij erin zouden springen als duiker. Kijk, ik heb hier wat dingen bij me liggen. Dit is een masker wat ik op zou zetten als ik ga duiken. Daar kom ik niet zo diep. Dan implodeer ik. Ja. Het is gewoon, die druk daar is immens. Maar blijkbaar kunnen daar dus wel beesten leven. Precies. En dat is dus het bizarre. Die dieren die hebben zich zo aangepast over miljoenen jaren om die druk aan te kunnen. En te overleven in pikzwarte duisternis. Daar hebben ze allemaal trucjes op bedacht. Ja, en dat maakt het zo bijzonder. Want zitten ze allemaal zo diep? Alle 5000, is het allemaal diepzee? Nou, de meeste soorten die ze nu hebben gevonden, dat zijn echt bodemdieren. Dus die leven in en op de bodem. Dan moet je je voorstellen, dat zijn wormen die in de bodem zitten. Zeeegeltjes die over de bodem heen lopen. En vissen die in en om die oppervlakte zitten. Een mooi voorbeeld is, ze hebben ook een ander rapport uitgebracht. 380 nieuwe diersoorten uit de Mekongrivier, Mekongregio. Een van die soorten, dat is een diepzeeaal. En dat is een aal die voedt zich met walviskarkassen die helemaal vanaf de oppervlakte uiteindelijk op de bodem terechtkomen. Daar voeden ze zich mee. Ja, want laten we eventjes naar de dieren gaan die zijn ontdekt dus eigenlijk. Ja. Welke is er voor jou echt... Welke springt er eigenlijk uit? Welke zijn jou persoonlijk opgevallen? Ja, nou de twee die ik het allerleukste vind. Ik zal beginnen met het chameleonvisje. In het Engels noemen we het chameleonfish. Ja? Nou, natuurlijk vernoemd naar de chameleon. Waarom? Omdat hij van kleur kan veranderen. En dat is gewoon leuk. Dat is zoiets bizars. En dat doen ze om hun humeur te laten zien. Dus als ze boos zijn of ze zijn heel blij of ze willen paren, dan kunnen ze dus van kleur verschieten. En op basis daarvan kunnen andere vissen dus zien hoe ze zich voelen. In de diepzee? Nou, deze leven dus weer niet in de diepzee. Okay. Ja, we zijn nu weer terug bij de Mekong-regio in Zuidoost-Azië. Okay, daar zijn we. In een riviertje, daar hebben die wetenschappers dat visje gevonden. De chameleonvis. Ja, de chameleonvis. En is dat een helemaal een nieuwe vissoort? Nou, er is een familie van chameleonvisjes. Dus dat zijn verschillende soorten. En wat ze nu hebben gevonden is een soort die weer net iets anders is dan die andere 8 of 10 soorten die er al in de familie zitten. En dat hebben ze onder andere kunnen bepalen met DNA-technieken. Juist omdat die verschillen, die uiterlijke verschillen steeds kleiner worden, moet je nu andere technieken gaan gebruiken om toch achter die verschillende soorten te komen. Ja, ja. En waarom zouden we dat, het is misschien een beetje een domme vraag, maar waarom zouden we dat willen weten? Waarom zouden we nog zo op die kleine verschillen willen zitten? Ja, nou dat is een hele goede vraag. Wat is de waarde van het weten dat er nieuwe diersoorten zijn? Nou, het belangrijkste is dat op het moment dat wij weten dat er diersoorten leven waarvan we nog helemaal niks wisten, dan kunnen we daar effectief beschermingsmaatregelen op gaan bedenken en inzetten. Want als je niet weet dat een diersoort is, ja, wat ga je eraan doen? Niks, want je weet niet dat die bestaat. En daarom is het goed dat dit soort onderzoek gedaan wordt. En als je nou eens een blik werpt op de toekomst, hè? Mm-hmm. Want nu komen er 5000 nieuwe diersoorten komen er naar boven. Hoeveel zijn er nog? Zijn dat er tienduizenden? Oh, immens veel. Ze hebben een schatting gedaan dat er in onze oceanen op aarde zo'n 250.000 verschillende soorten nu al ontdekt zijn. Die hebben gewoon in kaart gebracht. Die staan in de boeken beschreven, op internet, een hele grote database. En ze verwachten dat dat, nou ja, nog wel een factor 10 tot 100 meer kunnen zijn. Dus er zouden heel goed nog 2,5 miljoen soorten in onze oceaan kunnen zitten waar we nog niks van weten. Bizar. En over elke nieuwe diersoort word jij weer zo enthousiast. Als er een wormpje is met een extra poot of een vis die op een bepaalde diepte kan leven. Absoluut, want het zijn juist die slimme aanpassingen van elke diersoort in hun omgeving dat zo'n diertje heel interessant maakt. Ja, wat een fascinerende wereld, hè, waar we helemaal geen kijk en blik op hebben. Ja. Zou je wel eens mee willen kijken? Ik zou heel graag mee in zo'n onderzeeër. Ja, dat lijkt me heel gaaf. Ja. Hey, zijn er nog andere dieren opgevallen? De diepzeeaal? Ja, nou ja, die diepzeeaal, dat is een heel bizar beestje. Eigenlijk familie van onze paling. Alleen dan leeft hij op hele grote dieptes. Kan op ruim 3700 meter, dus gewoon bijna 4 kilometer diepte, zwemmen ze gewoon lekker rond. Dus om zo'n dier te vinden, dat is best wel bizar. En het grappigste is nog dat de wetenschappers die deze aal hebben ontdekt, die zijn dus naar een vismarkt gegaan in Zuidoost-Azië om te kijken van wat voor vissen liggen daar. En vervolgens zag die wetenschapper daar een aal tussen liggen en die dacht, hey, die herken ik niet. Dus die heeft ze meegenomen naar het lab, een stuk of 10. En die heeft gekeken, heel nauwkeurig gekeken van, is deze al eerder beschreven? En zo kwam je dus achter dat het een totaal nieuwe soort is. Wauw. Maar je kunt je dus ook voorstellen dat, stel dat er iemand net eerder was geweest en die had die alen meegenomen, dan had hij heel goed bij iemand op zijn bord als avondeten kunnen belanden. En niemand had het geweten. En niemand had ervan geweten. Maar hoe ziet zo'n beest eruit? Volgens mij is hij niet heel knap. Nee, absoluut niet. Nee, al die diepzeevissen volgens mij. Ja, al die diepzeevissen zijn een beetje grauwig. Ze zijn natuurlijk, ja, ze hoeven er ook niet heel mooi uit te zien. Want je gaat elkaar toch niet zien in die diepzee. Het is veel te donker. Ja. Dus je moet je voorstellen, het is gewoon een paling. Een beetje grauwig. En een hele grote bek. Ze hebben grote kaken waarmee ze makkelijk grote happen uit een karkas kunnen nemen. Het is niet moeders mooiste. Gaat het goed met de oceanen? Dat is een hele goede vraag. Gaat het goed met de oceanen? Het simpele antwoord daarop is eigenlijk nee, vanuit een biologie perspectief. Maar er gaan ook wel heel veel dingen wel goed. En ik denk dat het belangrijkste is om daar een beetje op te focussen. Gewoon de hoop, de dingen die er gebeuren. Neem de Ocean Cleanup, die bezig is met plastic uit de oceanen halen. Wetenschappers, zoals deze, die onderzoek doen naar de dieren die er leven. Dat zijn hele positieve signalen. Want jij vertelde net dat dit nu bekend wordt gemaakt omdat ze gaan minen in die regio. Ja, dat klinkt niet alsof dat heel goed is voor die regio. Nee, ja, en het stomme is, we hebben het allemaal eigenlijk nodig. Alle telefoons, alle elektronische apparaten met batterijen, daar zitten die stof in. Kobalt, nikkel, koper. Die hebben we daarvoor nodig. En alle mijnen op aarde, ja, die zijn allemaal boven water, die zijn allemaal leeggeroofd. Dus ze zitten met een tekort. En dat tekort kan opgelost worden door de diepzee in te gaan. Want daar liggen massa's van dat spul. Maar ja, op dat moment dat je daar een machine op gaat gooien, dan verwoest je daar die hele bodem en ontregel je alles. Dat betekent dat ook dat een aantal van deze 5000 soorten die nu ontdekt zijn over in de nabije toekomst niet meer zullen bestaan? Als wij daar zouden gaan diepmijnen, dan is het een hele goede kans dat al die dieren gaan verdwijnen. Ja. En komt er dan een tegenbeweging? Is dat al bekend onder jouw vakgenoten? Ja, nou zeker. Er is heel veel onderzoek al naar gedaan. Er wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Het is duidelijk dat sowieso de effecten niet positief zullen zijn. En daarom dat wetenschappers proberen op deze manier toch een beetje bewustwording te creëren. Dat is denk ik het belangrijkste. Want dat is dus het ding. Op het moment dat we ervan weten, kunnen we het gaan beschermen. Het is ook mooi, hè? Want het geeft mij een beetje zo'n nietig gevoel van, er is nog zoveel te ontdekken. We weten eigenlijk nog zo weinig. Ja. Is er nog even een hoopvolle noot waarmee je kan eindigen? Welke impact kan deze ontdekking hebben? Nou? Deze ontdekkingen die gaan in ieder geval zorgen dat de dieren waar we nog niks van wisten een naam hebben gekregen. En op het moment dat een dier een naam krijgt, ga je er toch iets meer voor voelen. Cool. Oké, het is 1 minuut over 10:30. Het NOS Nieuws met Casper Meijer. NPO Radio 1. De politie in Portugal heeft de zoektocht naar het Britse meisje Madeleine McCann na 3 dagen beëindigd. De 3 jaar oude peuter raakte in 2007 vermist tijdens een vakantie in Portugal. Duitsland had om deze nieuwe zoekactie gevraagd. Of en wat er is gevonden is niet bekendgemaakt. Het Kitty Kotti Festival, waarin de afschaffing van de slavernij wordt gevierd, is dit jaar niet in het Amsterdamse Oosterpark, maar op het Museumplein. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van Nederland werkelijk voorbij was. Daarom verwacht de organisatie een hogere opkomst. De oprichter van de Amerikaanse militante ultranationalistische beweging Oath Keepers is veroordeeld tot 18 jaar cel voor zijn aandeel in de Capitoolbestorming. Het is de hoogste straf die tot nu toe is gegeven voor de Capitoolbestorming in januari 2021. Nederland en Denemarken gaan samen de F-16-training voor Oekraïnse piloten leiden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie gezegd. Hij hoopt dat de trainingen de komende weken kunnen beginnen. En ook andere landen zullen deelnemen. Langs de lijn en omsteken. Hij blijft bij Feyenoord, dat is de Arne Slotsom, na een periode waarin een vertrek naar Engeland nabij leek. De succestrainer had zich in de kijker gespeeld tijdens een seizoen waarin hij een ongelofelijke prestatie leverde door Feyenoord met een grotendeels nieuwe ploeg naar de landstitel te leiden. Een terugblik, gemaakt door Edwin Cornelissen. De beste club van Nederland, dat is Feyenoord! Had Arne Slot een klein jaar geleden kunnen vermoeden dat hij op 15 mei op het bordes van de Coolsingel zou staan zingen? Vermoedelijk niet. De trainer moet zijn tweede seizoen in Rotterdam beginnen met een uitgeklede selectie na het succes in de Conference League het seizoen ervoor. Je ziet geen Dessers, je ziet geen Til, je ziet geen Linsen, je ziet geen Malasia, je ziet ook geen Sinisterra. Dan moeten wij dus creatief met ons geld omgaan om te kijken dat we al die posities op een zo goed mogelijke manier kunnen versterken om datgene te doen wat de mensen van ons verwachten volgend jaar. Fanatiek voetballen en herkenbaar voetbal. Makkelijk is dat niet met een grotendeels vernieuwde ploeg, veel onbekende namen. Vroeg in het seizoen zijn er misstappen, bijvoorbeeld in Europa. De hele defensie staat te schutteren in de eerste helft bij Feyenoord. Weer een foutje. Feyenoord verliest de eerste wedstrijd in de Europa League met 4-2 van Lazio uit Rome. Dat het op sommige vlakken ook een reality check geweest is, dat is ook helder. De grote kunst is dat je niet zo'n reality check nodig hebt om een wedstrijd daarna weer veel harder te gaan werken. Maar ook in de Eredivisie presteert Feyenoord wisselvallig met een pijnlijke 4-3 nederlaag in Eindhoven. PSV speelde met hart en ziel en boekt een zegen. Je bent er nog steeds ziek van. Zeker. PSV, de nieuwe koploper voor Ajax en AZ. Feyenoord staat nu op de vierde plaats en dan gaan we naar de staart. Heel even is er zelfs een hashtag, slot out. Door de trainer zelf omschreven als lachwekkend. De coach bewaart de rust. En hij ziet ook dat er genoeg dingen wel goed gaan. Een klinkende 6-0-zege op Sturm Graz. Een revanche op Lazio, waardoor het Europa League-avontuur een vervolg krijgt. En een gestage opmars in de nationale competitie, waardoor Feyenoord zowaar aan kop gaat als de vervroegde winterstop zich aandient. Is Feyenoord de herfstkampioen van dit seizoen? We weten heel goed hoe hard we hebben moeten werken, hoeveel we goed hebben moeten doen om hier te komen. Nou, dan weten we ook dat we dat moeten blijven doen. Ook dat is Arne Slot. Nuchter, realistisch, je vooral niet te vroeg rijk rekenen. De vreemde lange winterstop vanwege het WK voetbal ziet hij ook als een mooie kans om door te kunnen trainen op automatisme. Immers, afgezien van doelman Bijlo, blijft de hele selectie gewoon in Rotterdam. Het is wel heel fijn. Ik denk vooral voor ons, omdat ik denk dat er geen andere ploeg is in de Eredivisie die zoveel mutaties heeft gehad als ons. En ook op zo'n laat moment. En zo vervolgen Slot en Feyenoord stoïcijns hun weg. Cruciaal moment, de kraker tegen Ajax in de arena, waar een gat wordt geslagen met de aartsrivaal. Iedereen kijkt naar de klok. Het eindsignaal is daar. Het is na al die jaren Feyenoord gelukt om te winnen in Amsterdam. Een megastap op de ranglijst en ultieme vreugde natuurlijk op het veld. Ongekend succes voor trainer Arne Slot, die alweer vooruitkijkt. Als je de werklust ziet, ja, dat zullen we nog wel 8 wedstrijden op moeten brengen, op zijn minst. Om kans te maken om op deze plek te blijven staan. En dan is er het Europese avontuur. Een tweeluik tegen AS Roma in de kwartfinale. In Rome verliest Feyenoord in de verlenging met 4-1. En krijgt Slot, openlijk bewonderaar van Napoli en Manchester City, een sneer van Roma-trainer José Mourinho. Voor de camera's van ESPN. You want Napoli, you should watch. In spite of watch Napoli en Man City, you should watch Roma, because he didn't study Roma well enough. En wellicht heeft hij daar gelijk in, want zijn team heeft vandaag wel op een geweldige manier gevochten en gestreden. Want als je van dit Feyenoord kan winnen, dan moet je wel heel erg goed zijn. De knop gaat snel weer om, want in Nederland heeft Slot met Feyenoord de prijs voor het grijpen waar Rotterdam met smacht op wacht. In het seizoen 22-23. Gaat de schaal naar Rotterdam-Zuid. Het beeld van de innige omhelzing op het veld tussen Slot en Orkun Kukçu blijft hangen. De aanvoerder die de zomer ervoor kampte met een slaapstoornis en op de volledige steun kon rekenen van zijn trainer. Ik ben wel een luisterend oor voor hem geweest en ik heb hem in alles geholpen wat hij wou. Want Hij is voetballer, hij is onze aanvoerder. Misschien wel onze belangrijkste speler, maar hij is bovenal mens. De menigte op de Coolsingel zingt de succescoach toe. Arne moet blijven, wordt er gescandeerd, ja. Maar of dat ook gaat gebeuren, laat Slot in het midden. Dus je krijgt van mij geen antwoord rondom dit onderwerp. Eén ding weet hij wel. Als hij vertrekt, laat hij Feyenoord goed achter. Ik ben ervan overtuigd dat Feyenoord op dit moment dusdanig goed voor staat dat ook elk andere trainer daar succesvol kan zijn. Ja, en we gaan van voetbal naar waterpolo. Want een bijzondere transfer voor de Nederlandse waterpoloer Lars ten Broek. Hij verlaat de Polar Bears en gaat spelen voor de Hongaarse topclub OSC Budapest. Lars, goeie avond. Gefeliciteerd. Goedenavond, dank u wel. Ja, is dit een droom voor jou die uitkomt? Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja? Dit is waar je van droomt sinds je klein bent. Je begint met waterpolo. Om ooit in Hongarije of in een van de andere grote competities te mogen spelen. Ja, want waterpolo is in Hongarije echt een hele grote sport, hè? Ja, waterpolo is in Hongarije samen met denk voetbal en handbal zeg maar de top drie sporters. Dus als je daar kinderen vraagt wat ze later willen worden, is het een van die drie sporters professioneel. Wauw, te gek. Hey, en hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Ik heb afgelopen zomer een WEK gespeeld, maar de 18. Daar zijn we met ons team vierde van de wereld geworden. Daar ben ik ook topscorer geworden. Dus ik denk via die weg dat ze bij mij zijn gekomen. En toen hebben ze contact met me gezocht ergens in de loop van dit jaar. Want je zegt het is een droom dat je ooit naar Hongarije mag. Maar het komt al heel snel, want je bent pas 19. Ja, dat... Dat klopt. Is het dan nu nog niet het moment dat je dit verwacht had? Want er zijn niet veel Nederlandse waterpolo's die op deze leeftijd al zo in de belangstelling staan. Nee, ik denk ook niet dat ik het had verwacht of had mogen durven verwachten. Maar is toch... Hier ben je dan. toch een soort jackpot. Ja. Hey, wat dacht je toen ze belden? Er gingen eerst een aantal mailtjes overheen. Maar ik moet zeggen dat je wordt een keer op een ochtend wakker en je kijkt in je mailbox en er staat in één keer de coach van OSC, een oud-Olympisch goudmedaillist, je gemaild heeft. Of je wil komen spelen, dat is het wel gek wakker worden. Ja, en wat is dat eigenlijk voor een club, OSC Budapest? Ja, want het is... Dit jaar hebben ze de finale gehaald van de Hongaarse competitie. Daarin hebben ze net niet kunnen winnen. En ze zijn nu weer helemaal een nieuw project in met heel veel jonge spelers om weer opnieuw te gaan bouwen. Ja, dus je hebt zo te horen al uitgebreid contact gehad met die coach die je toen mailde. Die heeft de toekomstplannen enigszins aan je voorgelegd. Willen ze dan gewoon de beste van Europa worden? Is dat het punt aan de horizon? Uiteindelijk wel. En de eerste stap is om de beste van Hongarije te gaan worden. En daarna dat ook in Europa te gaan bereiken. Ja, hey, het is moeilijk natuurlijk om je over jezelf te zeggen waar je goed in bent. Of wat jou zo bijzonder maakt. Maar probeer het toch eens. Want je was topscorer, vertelde je op dat toernooi. Dus daar ben je goed in. Dus doelpunt te maken, ja. Daar ben ik goed in. En... Voor de rest heb ik nog een hoop dingen te leren. Alleen, toch uiteindelijk is het wel belangrijk met waterpolo dat je het doelpunt maakt. Vind je het ook spannend? Want je gaat naar Hongarije verhuizen. Dat is ook niet niks. Ik moet zeggen dat ik het nog niet heel spannend vind. Ik denk dat het wel gaat komen. Maar ben nu ook gewoon in Nederland bezig geweest met eigen play-offs. En we zijn nu met het Nederlands team weg in Montenegro. Dus ben op het moment nog eens met andere dingen bezig. Maar ik denk dat het wel, natuurlijk wordt het spannend. Je gaat voor de eerste keer die gasten ontmoeten. En dus dat zal wel even spannend zijn. Ja, en je hele leven gaat wel veranderen, want je gaat gewoon in Budapest wonen, neem ik aan. Ja. Heb je al een plekje gevonden? Nee, daar zijn we nog mee bezig. Maar dat gaat zeer korte tijd gaat dat goed komen. Hey, en wat betekent dit nou? Hè? Want als je in het voetbal gekocht wordt door een topclub, door een buitenlandse topclub, dan ben je eigenlijk direct miljonair. Wat betekent dit nou in de waterpolo-wereld? Word jij hier rijk van? Nou, miljonair, dat zou leuk zijn. Ja. Nee, dat is in Waterpolo niet aan de orde. Alleen, het is gewoon goed om, daar kan ik goed van leven. En daar kan ik goed van rondkomen in Boedapest. Dan kan ik alles aanschaffen, ook wat ik nodig zou hebben voor sport. Wat betekent het heel simpel beoefenen? Dat dit de stap is voor jou van dat waterpolo leuk is om erbij te doen naar dat het je beroep wordt? Ja, dat is het. Ja. Hoe snel gaat het nu allemaal? Want wanneer ga jij die stap zetten? Het idee is nu dat ik ergens in het midden van juli daar aansluit. En wij gaan ergens halverwege augustus hebben we al de eerste bekerronde. Dus zo snel gaat het. Want nu ben je nog, dat zei je net al, in Montenegro, hè, met het Nederlands team. Jullie moeten gaan kwalificeren voor het EK. Hoe staan jullie ervoor? Het gaat best wel goed eigenlijk. We hebben echt leuke potjes hier gehad tegen Montenegro. En ook een paar keer tegen China gespeeld. Die zijn hier ook. En we hebben wel gewoon goed vertrouwen erin dat het gaat lukken in Amersfoort. In ons eigen land, met ons eigen publiek op het EKT. Ja, en hoe reageerde je teamgenoot eigenlijk van Nederland? Dat ging eerst natuurlijk naar mijn clubgenoten. Waar ik dat een tijdje geleden natuurlijk al verteld heb dat ik weg zou gaan. En dan gaat het een beetje rond. Dus ze zijn allemaal super blij voor me. En voor mij vinden ze het ook een gave stap. Ja, dankjewel. Geweldig verhaal en een geweldig avontuur dat je te wachten staat over een maand of twee. Lars ten Broek, die zich eerst nog met het Nederlands team gaat proberen te plaatsen voor het EK. Dankjewel, Lars. Ja. Heel blij. I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So Ja, dat was Leave the Door Open van Silk Sonic. Ja, we gaan darten. Een belangrijke avond voor de vier beste darters van dit moment. Waaronder, onder wie, de Nederlander Michael van Gerwen. In de O2 Arena in Londen wordt gespeeld om de Premier League titel. Na het WK de meest begeerde prijs. De sfeer bij de 11.000 dartsfans zit er goed in. What's on your head? Oh, I've got a bolt cap on. Yeah, why is that? Because the main man's playing today. He's going to get the job done. Looking forward to it. And you are a big Michael van Gerwen fan. The one and only, mate. The one and only. He's the best. Michael Smith. Why? Because he's fucking great. Not swear on radio, mate. No, we call him Michael Smithy because our mate's got his last name as Smith. Johnny Clayton. You see my shirt, I'm from Wales. I think Michael van Gerwen will win this. Everyone knows van Gerwen is the best in the world. Ja, fans dus van Michael van Gerwen in de zaal in Londen. Thierry Boon. Thierry, ik hoop dat jij deze Engelse mensen beter hebt verstaan dan ik. Want dat ging enigszins moeizaam, dat accent. Ik dacht dat ik het ondertiteld had, Jeroen. Ja, dat gaat niet op de radio. Hoe is het afgelopen daar? Ah, nou, hartstikke goed vanuit Nederlands oogpunt. Want Michael van Gerwen heeft zojuist de finale gewonnen. Daarvoor won hij ook al de halve finale. Twee kortijen achter elkaar. Hij versloeg eerst Michael Smith, de huidige wereldkampioen, in de halve finale. Daarna versloeg hij in de finale de man van dit moment. Dat is Gerwin Price. Hij versloeg hem met grote cijfers, 11-5. En dat betekent dat Van Gerwen voor de zevende keer de Premier League wint. Je zei het al, na het WK eigenlijk de grootste titel in de darts. Dat doet hij in 10 jaar tijd. Hartstikke knap is dat. Maar nog knapper is het dat hij nu de enige is die de Premier League zo vaak heeft gewonnen. Hij gaat met 7 titels Phil Taylor, de dartslegende die gepensioneerd is inmiddels, gaat hij voorbij. En hij kan weer een slordige £275.000. En ik heb het telraam erbij gepakt, berekend naar euro's. Dat is ongeveer €316.000 bijschrijven van Gerwen. Maar is dat dan wat deze titel, want 7 is natuurlijk een astronomisch aantal in 10 jaar. Maar is dat hij dan nu recordhouder is dat wat deze titel voor hem bijzonder maakt? Nou, Van Gerwen zelf zegt altijd dat het hem, om in zijn taal te spreken, geen reet interesseert. Dus dat weet ik niet. Wat wel zo is dat, ja, hij is gewoon eigenlijk de afgelopen jaren de allerbeste. Maar hij laat het steeds op het moment echt moet, op het WK, laat hij het niet zien. Hij heeft maar 3 wereldtitels. En dat is eigenlijk veel te weinig voor een speler die al zo lang de beste is. Maar de Premier League is een competitie van 16 speelrondes. Elke donderdag wordt er in een andere stad gespeeld. En uiteindelijk gaan de 4 beste van de 8 in totaal naar die final night, die nu dus in Londen is. En ja, het zegt gewoon dat je van die topspelers over zo'n lange tijd de allerbeste bent. Dus dat je qua niveau ook constant genoeg bent. En dan uiteindelijk op het juiste moment piekt op die finale avond. En dat is waarom het vol vorm is, omdat hij gewoon weer zijn spierballen kan laten zien. Ja, hij wordt dus iets makkelijker de kampioen van de regelmaat dan dat hij op zo'n WK wint. Hoe was die avond daar? De sfeer was ongetwijfeld geweldig. Is het daar nog druk of loopt het al snel leeg? Nee, het loopt heel snel leeg. Dat viel mij echt op. Het is hier natuurlijk een uur eerder. Dan zou je denken, die mensen hebben al een sloot bier erin. Die willen nog even afterpartyen, maar die zijn al meteen weggelopen. Er kunnen hier tijdens concerten zo'n 20.000 man in. Ja, tijdens darts heb je in het midden natuurlijk al die tafels staan. Dus dat zijn er al wat minder. Maar het was niet eens uitverkocht. Er waren 11.000 kaarten verkocht. Ik denk dat er op de tribune zo'n 14.000 kunnen. Dus de bovenste ringen waren al leeg. En nu toch wel heel snel leeg aan het lopen. Maar goed, het kan van Gerwen allemaal niets uitmaken. Want hij loopt hier gewoon als winnaar dat podium af. Ja, voor de 7e keer dus heeft hij de Premier League darts gewonnen. Michael van Gerwen. Dankjewel, Thierry. Golfer Joost Luiten is goed begonnen aan het KLM Open. De tweevoudige toernooiwinnaar staat na de eerste dag op de gedeelde 5e plaats... met 5 slagen onder het baangemiddelde. En daar kan hij goed mee leven. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, weet je wat het is op de eerste dag? Je kan het niet winnen op de eerste dag, maar je kan het wel verliezen. En om dan 500 te maken, ja, is gewoon een hele goede score. En dan kan je zeggen, ja, er staat er 1-9, geloof ik. Ja, dat zegt nog niet zoveel. Ik had hier zeker voor getekend. En kijk, het is mijn toernooi, maar ja, ik heb ook in het verleden hier ook kuts gemist. En dat is het eerste waar je, wat je wil voorkomen. En dan is de eerste dag wel heel belangrijk dat je er gewoon lekker in zit. En met -5 ben ik dik tevreden, ja. Was het toch nog wel even spannend na afgelopen jaar, na alle publiciteit die je weer gekregen hebt?